من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم ملبدیبان حبیبان با ابراهیم خبر ابراهیم علیہ السلام اذ قال لیبیه کلیش فرمائی لیخل والدت و قومه و خل قومتا ما تعبدون دسش عبادت کوئی تاسو قالوا ویلی وغوی نعبد اصناما عبادت کو منگد بتانو فنظل لها نامیشن پا عبادت دی عاکفین ولاڑ قائم و دائم قال ابراهيم عليه السلام فرمایلی هل يسمعونكم آیا اورید استاسو فریاد از تدعون کلی چراب لی او ينفعونكم یا فائد در رسول شتاسو تا چتاسو عبادت کوئی او يدرون یا ضرر در رسول شک عبادت پریزئی قالو ویلو دوی دی کافر بل وجدنا آبانا بلکی مندلیم اخو المشران کذالک یفعلون چدا سبے کول قال ابراہیم علیہ السلام فرمائلی وفرئیتم خبر را کئی ماتا ما دہا غچا بارک کنتم تعبدون چتا سور ته عبادت او بندگی کو انتم تاسو ابا او کوم لقدمون او استاسو مشران رم بني فانهم عدو لي بشكدا دشمنان زمادي الا رب العالمين لكن فالون کے د مخلوقات یا هو استثناء من خطا ادا ده زمیر ده انهم نا فا انهم بیشک دوی دشمنان زما دی لیکن رب العالمین لیسا کذالک رب العالمین دا سنن عام دوش دے یا استثناء دیده کی متصل ہوا الذي الله عزت خلقني چیزی پیدا کړم فهو يهدي ندا الله ما تلار سموي او ما په هدايت مضبوط وي والذي هو يطعمني او دا الله عزت دې چې ما ته طعام را کوي او اسکین او سکا کرا کوي و اذا مرضت فهو يشفين کلچی بیمار شم نو آغا ما تشفا را کئی والذی او رب العالمین آغزات امیتونی چما بوفات کی ثم یحین او بیعابا بجوندے کی والذی اتمعو او دا رب العالمین آغزات اتمعو چیزو میدو تملرم ان یغفر لی چی بخنبو کی ماتا خطویئتی یوم الدین دل عزش او خطویئی زما پرس د قیامت ایل انبیاء و گناہون نویب و دادا غی تواز و عاجزی دا رب حبلی حکمن ای رب زما او بخیمات حکمن علم والحقنی بالصالحین او پی وسمی کی دنیا و خیرت کی دنی کانو سراب ایچی دنیا کم دنی کانو انبیاء سرم او خیرت کم داغوی سرم وجعلی لسان صدقن او گرز ما تجبد رشتیا او یعنی ذکر جمیل فی الاخرین پرستنو کے وجعلني غرز ما من ورثه جنه النعيم دوارسانو د جنت د نعمتونو واغفر لي ابي بخنو کی زما دی والد سلیمان توفیق ورکه انه کان من الضالين بیشک آغا دید بی لارنا ولا تخزنی مشر مو مالر یوم یبعثون پکم ورس چه خلق بقبرون نرا پور تکڑیشی یوم لا ینفع مالن پکم ورس چه فائد بورن کی مال ولا بنون و نزامن الا من اتا اللہا لیکن آسوک شرات لنوکل اللہ تا بقلب سلیم بازڑو صحیح سالم سرد شرک و گناہننا قلب سلیم آغوائی چید اللہ وحدانیت بی فکیت او غد گناہنو د شرک ناروغ رمٹ دے و ازلفت الجنت للمتقید رانیز دی بکریشی جنت د فارد پرزگارو وبرزت الجحیم را سرگن بکریشی جهنم للغاوین د فارد سرکشانو وقیل لهم ویلشی دویتا دی مشرکانو تا اینما کنتم تابدون سشولا چوئی تاسو چی دنیا کی بمورت عبادت و بندگی کولا من دون اللہ ما سوا دا اللہ نالی انصرونکم آیا دیستاسو مدد کولیشی او ینتشرون یاد زانون بدلا غستیشی زان عذاب دفکولیشی فکوب کی بو فی ها پڑمخ بور غرزولیشی دوی فی ها پد جہنم کی والغاون او غسر کشان ادا مشرکان او د دوی غلط معبودان عابدین او معبودین بور ته پړمخ ور غرزول شي وجنود ابلیس او لخر د ابلیس اجمعون غنده قالوا وای بدری وهم فیها یختصمون او دیب پا دیور کی او بل سر جگڑی کئی ایدا کشران با دی غلط و مشرانو تووی عابدین با معبودینو تووی مشرکان با خل و شرکاو تووی تاللہ قسم پا اللہ ان کننا بیشکشان دادی و منگل فی دولال مبین خام خواب گمراہی اخکارکی اذن سويكم قلم چې برابر ګرځولي وې تاسو به رب العالمین د پالون کې د مخلوقات او شراب هي تاسو رم عبادت کولو او الله علم کولو او تاسو حکم مغورد الله غنته منلو وما اذلنا الا المجرمون او نو بی لاری کڑی مونگا مگر مجرمانو دغا کشران او دغا سرکشان بوئی فما لنا من شافعین نو نشت دی مونگ لرنن حصوک شفاعت کون کی ولا صدیق حمیم او نسوک دوس نزدی او محربان فلو ان لنا کرتن کوی مونگ دفار واپس دنیا تتلل فنکون من المومنین نشو بو مند مومنانونا ان فی ذالک بیشک پواقید ابراہیم علیہ السلام کی لآیتا خامخا نشانا و عبرت دے وما کان اکثرهم مومنین او نو دیر فاغوی کے مومنان و ان ربکا بیشک رفستا لهو العزیز الرحیم خامخادا رفستا غالب و رحم کون کے دے قذبت دروغ نسبت کرے و قوم نوحن المرسلین قوم نوح علیہ السلام پیغمبران و تاب او قوم تذکیر و تانیس کی دیشی زکا قذبت ہوئی هر اسم جمع چې داغی د پاره واحد داغی د لفظ ننی لکه قوم رحت نفر د دې تذکیر او تانیث دواړه قسمه جایز وی اذ قال لهم اخوهم کله چې ویلی و غیتا اخوهم نصبرور داغی نوح نوح علیہ السلام لا تتقون آیات سود الله نه یری گئی نه چې د نور عبادت او بندگی ور سره کوي انی لکم رسول امین بشک زم تاسو د پارا پیغمبر ماندار فتقوا الله واطيعون نو د الله نو یری گئی او سماعت بیداری کوي او ما اسلکم علیه من اجر نو غاړم تاسو نه په بیان د دې دین سمزدوري این اجری ان دا مزدوری زما الا علی رب العالمین مگر پپالون کی د مخلوقاتو فتقوا الله ان الله نو یدی گئی واسیعون او زما تھا بداریو کی قالو دی کافر ویلو انؤمن لک آیا مونگ تصدیق گستا شود خبر واتبعک الارذلون او روان شوی دی تا پس اسفق خلق اے د نوح علیہ السلام مرغری غریبانا نو مال ور سرنو ردی کافر وئی تار زلون وی چدا اسپک دی قال نوح علیہ السلام فرمایلی و ما علمی دا و ما داما یا استفهامی یدا یا نافیرا و ما علمی صد علم زما بما کانوا یعملون فہغ چدوی کم عمل کئی زه خو ظاهر ته ګورم شو کلمه وای نوزی مسلمانی صاحبو ا د چا د زړه د حالاتو د اخلاص نزه خبر نیم ځکه دا سړی مخلص دی او کریاکار دی دا پته الله توی وما علمی صد علم زما یا کنافیه شین وما علمی نشته د علم زما بما کانو یعملون پاغ جدوی کم عمل کئی ما تا دا ظاہر پتا دا او دا چا دا باطن ننیم خبر ان حسابهم ندے حساب ددوی الا علی ربی مگر پر رب زما لو تشعرون کتاسو پوہے گئی وما انا بتوارد المومنین نیمز شرن کے مومنان لرام ان انا زنیم الا نذیر مبین یرا درکو مگر یرا درکو انکے مخکارا قالو دی کافر ویلیو لیلنم تنتہی آنوہو کچر من نشویتینوہ علیہ السلام لتکونن من المرجومین خام خاشبت دکانو نپوشتلو شو پکانو بدیولو او بدی کنرو او قتل بدیکو پکانو بدیولو قال ربي فرمایلی نوح علیہ السلام ربي رب زما ان قومي كذبون بشک دی قوم زما ما صد دروغ نسبت کو پدی می شواله کو اپدی کی پورا نہ نیم سو قال ثیرشل فافتح بيني وبينهم فیصلو کی پمن زما او پمن دی کی فتحن فیصلا ونجنی نجات او خلاص را کی ماتا وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ هَرَغَشَ تَشِمَا سَرَدِ الْمُؤْمِنَانُ فَانْجَيْنَاهُ نُمُغَ نَجَات وَرَكْلَ وَغِيتَا وَمَن مَّعَهُ هَرَغَشَ تَجْرِي سَرَمَرْغِيُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ بَكِشْتَي دَكَکړشوي کې زکدا کشتي دې د خپل حاجت د فراق او شکاک نډک کړوا ځکه پورش پک میاشتی توفانو ثم اغرقنا بعد الباقین او بیا غرکڑی و منگا پس د نجات ددوینا غباکی ان فی ذالک لآیتا بیشک پدی کی خامخا عبرتا و نشانا دا وما کان اکثرهم مومنین نو ډیر پاوی کی مومنان وَإِنَّ رَبَّكَ وَبِشَكَ رَبْسْتَا لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ خَامَخَا دَا رَبْسْتَا غَالِبَ وَرَحَمْكَ وُنْكِنِ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ دَرُغُ نِسْبَتْ كَلِوَ عَدِيَانُ فِي غَمْبَرَانُ تَابِ كَذَّبَتْ دَا تَعْنِيز دَ فِيل فَيْتِبَار دَ دِيدِ چِعَادْنَ قَبِيدَ مُرَاد دَ اذ قال لهم اخوهم كل شيء ويلي وغيتا نصبر وردا ويهود عليه السلام الا تتقون ايات شود الله نه يري گينا انی لکم رسول امین بیشک از تاسو د پاره پیغمبر امانت دارم فتقوا الله واتعون لذا الله نو یریږي زما ته بیاریو کوي و ما اسلکم علیه من اجر نغوانم تاسو نه په بیان د دین سمزدوری ان اجر الا علی رب العالمین دغه مزدوری زما مگر په پالون کې د مخلوقاتو اتبنون بكل ريع آیا جوړوي تاسو بكل ريع فهر دي ريباني فهر اوچت زيواني آيتن يونخا وبنگلا تعبثون عبس کار کوي ضرورت نشتا او ګور تاسو بنگلي جوړوي کو څوک د ضرورت په بنا بنگلي جوړي نو شريعت کې ناروا نه دي او چې قبر خیرت هیر دے او ضرورت نشتا نو داغی دی آیات کی رد فرمائی و تتخیزون مسوانعا او جوڑوی تاسو پخی پخی بنگلی لعلکم تخلدون دید فارا گنی چی تاسو دنیا کی امیشہ بیئی ایدتلو سے رادم جوڑ نشتا پخی پخی بنگلی جوڑوئی او دتلو سے رادم نشتا گنی پتا سبانی بمرگ رازی او پتا سب فنا رازی و تتخیزون مسوانعا اجوڑوئی تاسو پخی پخی بنگلی لعلکم تخلدون دید فارگنی چی تاسو بدنیا کی امیشیئی مسوانع امام مجاهد وې پخو بنگلو تا وې پخې بنگلي جوړ وې ابو الدرداء رضی الله نو د دمشق د شام گورنرو نو دې په یو خار کې وغي ته غوته وې هل تخلقوا باغنا کرل بنگلي جوړولې او اخرت هیر کړو د دې جمعات کې اوځې دو आवाज او خو یا اهل دمشق اے دمشق والو نو خلق ور تراجم شول نو د الله حمد وی او سنې وی ابیا ور ثوي الا تستحيون الا تستحيون تاسو له حیا ندرزي تجمعون ما لا تاكلون جمع کو یا غس جتا سوی خوڑے نشی بلکہ ستا بچی نوسی کڑ وسیم نشی خلاص ہو لے وَتَبْنُونَ مَعْلَا تَسْكُنُونَ اجوڑو یا غس جتا سو بدے کی ہمیشہ خونے ای وَتَأْمَلُونَ مَعْلَا تُدْرِكُونَ او دو روگ دوگ دو میدون سات ای چرا گیرو لے نشی وَيْتَاسُ نَمَخْ کِ پیڑائی وی مال بے جمع کولو نو لوخو کې سمبالولو آبادی جوړول نو مضبوطولې نو دا غي غو مې زونه دوکاو ګرځیدا مال جمع کول هلاکت شو او بنگلو نه قبرونه جوړ شول وای خبردار عادیان د عدن نوالی عمان پوری دالا کې دا سنو او دوخانو نډک کړوا فَمَنْ يَشْتَرِي مِنِّي مِيرَاثَ عَادٍ بِدِرْهَمَيْنِ تاسو کې سوق دي زدا عادیانو میراث خرصوم چې په 2 روپۍ زمانه والی فَمَنْ يَشْتَرِي مِنِّي مِيرَاثَ عَادٍ بِدِرْهَمَيْنِ سوق دي زدا عادیانو میراث په 2 روپۍ زمانه والی وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ بطش اصل کی وئی د چا د والو اراده په کوڑی یا په ذورا کله چې نیول کوي تاسو وهل کوي تاسو بطشتم جبارین نو نیول کوي ظلم کون کیئ ظلم زیاته کوي تاسو ظلم او زیاته کوي فتقوا الله واتعون د الله نو یریږي زما ثابتاریو کوي واتقوا الذی یریږي د هغه ذات نامد کوم جتا سو سره امداد کړي بما تعلمون فاغجتا سفوئی گئی امدکم بینعام و بنین امداد کرتاو سرپ زناورو پا زامنو پا بچو و جنات و عیون او پا باغن و او پا چنو انی اخاف علیکم بیشک زیاریکم پتاسو عذاب یوم عظیم دا عذاب دا رزلو ینام قالوا ولي دي عاديانو هود عليه السلام تا سواء علينا برابر د فمونغا او عستا كنسيت وعس كه مونتا ام لم تكن من الواعظين يا كنيت د وعز و نسيت كون كنا ان هاذا نديدا تاتا چكم دين روڑے الا خلق الاولين مگر دا عادت او دروغ د پخوانو دی وما نحن بمعذبين نیو مونگا چه مونگ تب عذاب را کریشی فکذبوه امیشو چه اغویت د دروغ نسبت بکول دوی فاهلکناهم نحلاک کرو ما اغوی ان فی ذالک لآیتا بیشک پدی واقعی دا عادیانو کی خامخا عبرت دے نشاندا وما کان اکثرهم مومنین او نو ڈیر پاغوی کی مومنان و این ربکا بیشک رفستا لہو العزیز الرحیم خامخا دا رفستا غالب و رحم کون کے لے قذبت ثمود المرسلین دروغ نسبت کلو سمودیانو پیغمبرانو تا اذ قال لهم اخوهم كرجويري ويتنا صبير ورداوي صالح صالح عليه السلام الا تتقون ايات سود الله نجري غينا اني لكم رسول امين بيشك ازم تاسود فارا پیغمبر امانت دار فاتقوا الله واطيعون الله نو يري گي جماعت بيداريو کي وما اسالكم عليه من اجر النغارم تاسو نه په بیان د دین سمزدوري ان اجر یانه د مزدوري سما الا على رب العالمين مگر په پالون کی د مخلوقات او اتترکونا یا پری به خدای شیتا سفی ما پاغس کی ها هونا چې دل تدی بنگلی دی باغونه دی مزیدی ما دونه دی امینین فامن امان فی جنات فباغنو کی وعیون پچنو کی وزروع نو فصلنو کی ونخل فکجرو کی طلعها حزویم چی غنچکون داغی حزویم نرم نرم دی نرم نرم دی یا پی وس پی وس دی او بل سرا د حدویم یا دامانا و لطویف لین چی غنچکون داغی حدویم نرم دی یادی او بل سر پی وس پی وس دی و تنحتونا او تراشی تاسو تو گئی تاسو کنی تاسو من الجبال د غرونن بیوتن کورنا فارهین مهارت خارکون کیه خپل مهارت خلق لخې یا فارهین مانو لوی کون کیه یا فارهین عبس کار کون کیه فتق الله واتیعون دلانا ویری گیو زماتا بداریو کی ولا تطیعوا امر المسرفین تابداری مکو اید کار د دین مشرکان او زیاتی کونکو ادری قوم یو نه ناکار مشرانو اد ټول کفر مشری سنبال کړي وا وی ولا تطیعوا تابداری مکو ای امر المسرفین د کار او حکم فی سلید دی زیاتی کونکو الذین هغه کسان یفسدون فی الارض چی اغی فساد خوری پزمکا کی ولا یسلحون او اصلاح نکوی قالو ویلیو دی ثمودیانو انما انت من المسخرین دا بیشک ایت د جادو کړو شونا اته په کله لگا لګر دیتا لاوه ابا زوځ په کې وسو شو کوا ها حاضر څوږي په کې غافل ته تشلی کل کې لیکل غوا ته یو پنځه روز پیر یو کړ ګوند په کې اکم نه کې جنا دي مشران لږه په یو شو کې وا ها قالوا انما انت من المسحرين ویلی دوی بیشک اسید جادو کڑو شونا ما انت نیت الا بشر مثلنا مگر بنی آدم زمون غنتے فاتح بی آیت راتلو کمونت پس موجزی سرا چستاد دی داوی پس حد دلیل شی ان کنت من الصادقین کچریت درشتینونا قال فرمایلی د الله پیغمبر صالح علیہ السلام هذه ناقۃ تاوخرا او الله د غټه نرويست معجزتن لها شرب دید فار نمبر دو بوش کولو دے ولکم شرب یوم معلوم او تاسو د فار نمبر دو بوش کولو درځي باجو دے اے دی کوینا و یورز داس کی بل رز بتاسوس کئی ولا تمسوها بسوئن مرسوئی دیتا تکلیف فیاخوزکم ورنو بنیسی تاسو لرا عذاب یوم عزویم عذاب درز جوویم او دا بیر الناقا اسم مشہور کوئی رے ترک اخپل دور حکومت کی اغه تاریخی شی سنبال ساتره وسم بیر او ناقه موجود ده کتا کویره خوچنه ادا د سعودي حکومت کمال له چې دا تاریخی کویا نوچ ساتي بلې د دې په وګو بخل کو سور شرک کولو انا بیزان سره بوتلو کې بیا راړي ولا تمسوها بسوء مرسوي دي وخت تکلیف فياخذكم ورنو بنيش تاسو لر عذاب يوم عظيم عذاب درزل وي فاقروها نديدا وخقتل كنيوا فاصبحوا نغرزي دلي ونادمين فيمانا فأخذهم العذاب رانولی وغیل رعذاب ان فی ذالک لآیتا بیشک پدی کی خامخا نشانا و عبرت دے وما کانا اکثرهم مومنین نو دیر پاغوی کی مومنان و ان ربک بیشک ربستا لہو العزیز الرحیم خامخا غالب و رحم کون کے لے وردائید پخانو یو تاریخ قرآن ذکر کئی اتالو یو ګره صورت قطور قوم سمره هنرو نو په هنر نسړې کی اپ قوت او طاقت او په مال بنگلو سړې نسړې کی سړې په ایمان او په نیکو اعمالو سړې کیږي کذبت قوم لوط للمرسلین د دروغ نسبت کړو قوم دلوت علیہ السلام پیغمبرانو تھا اذ قال لهم اخوهم کلشویلی وغوی ترور داغوی لوت علیہ السلام الا تتقون آیا تاسو دا اللہ نیری گئینا انی بیشک از لکم تاسو دا پار رسول رسولم امین امانت دارم سپیغام چه اللہ را کڑے پورا پورے رسولم اس قسم کا میں زیادہ خیانت پکنکوم فتقوا اللہ واتویعون نو دا اللہ نو یری گئے او زماعتا بداریو کئی وما اسألکم علیہ من اجرن نغانم تاسون پا بیان دیدن سا مزدوری این اجرین دا مزدوری زما الا علی رب العالمین مگر پا پالن کی دا مخلوقاتو اتأتون الذکرانا ایا راتل کوي تاسو ناري نو تا من العالمین د مخلوقاتنا وتذرون پرګدای ما هغه بیبیانی هاغه خلق لكم چې پیدا کړی دي تاسو در ربکم رب تاسو من ازواجکم د بیویان تاسو نه بل انتم بلکی ایتا شو قوم عادون یو قوم د حد نتجاوز کون کی ای قالو ویلیو دویل ایلم تنتحی آلوتو کچر من نشوی تیلو تلیه السلام دی خفل دعوتنا لتکونن من المخرجین نخام خاشب دکلی ند شرل شونا قال فرمایلی و غیر انی بیشک از لعملکم من القالین بیشک از د فارد د عمل ستاسو من القالین د بدګړون کو نیم دې سره به بغض او دشمنی دا رب رب زمان جنی نجات را کې ما توا اهلی او زماتا بیدار وتا مما دا اسن یعملون چې دا دې کوم ګندا عملونه کوي فَنَجَّيْنَاهُ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَأَجْمَعِينَ تَوْلُتَا أَجْمَعِينَ تَوْلُتَا إِلَّا عَجُوزًا مَغْرَبَ بُدَيْ بِبِدْلُوتَ لَهِ السَّلَامُ فِي الْغَابِرِينَ فَبَاقِي فَاتِكِ ذُنْكُ بِوَبَاعَابِكِ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ أَوْ بِأَهْلَاكِ مُنْغَا غَنُورَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا باران می ورولیو پاغوی باران دکانو فسا امت ورول منظرین نو بدو باران دیر ورکڑو شو ان فی ذالک لآیتن بیشک پدی کی خام خائب رتو نشانا وما کان اکثرهم مومنین نو دیر پاغوی کی مومنان و ان ربک بیشک رفستا لہو العزیز الرحیم خام خازور او رو غالب دے پخلو دشمنانو را نسیئے الرحیم او رحم کونکے دے پخلو مومنانو بندگانو کذب اصحاب الائکا دے دروغو نسبت کڑو بنوالو المرسلین پیغمبرانو تاب اذ قال لهم شعیبن کله چې ویلی وغوی ته شعیب علیه السلام الا تتقون آیا تاسو د الله نه یریږئ نه انی لکم رسول امین بیشک زه یم تاسو د پار رسول امانتدار فتقوا الله واطیعون الله نو یریږي او زماتا بيداریو کوي اگر موږ او تاسو له اخی چې د انبیا او غره یو شانته دعوتو بس دا غي صفا سوتره خبره او یو شانته دعوتو از دین صفا سوتره خبره وي وما اسالکم نغوارم تاسو علیه پدی بن اجرین سمزدوری ان اجری ان د مزدوری زما الا علی رب العالمین مگر پپالون کی د مخلوقاتو او فل کلا پورا کی پیمانا ولا تکونو من المخسرین مکی گئی د کمون کو نا خلق و حقوق مکا موی وزنو تول کوی بالقسط واسل مستقیم پتلا برابر ولا تبخس الناس مکم وید خلق ناشیاهم سیزند دوی ولا تعثو فساد مکویم فی الارض مفسرین فزمکا کی فساد کونکی واتقو اللذی ویرے گئی دہا غزاتنا خلقکم چی پیدا کری ایتاس والجبلت الاولین او غڈل لنبنی خلق مخکنیم قالوا ولذي انما انت من المسحرين بيشك ايتا سود جادو کړو شونا وما انت الا بشر مثلنا او ني ايتا سو مگر بني ادم يي زمونږ غونته وان نظنك او بيشك مو خیال او غمان کو پتا سو د الله پیغمبر ته کافر وای لمن الكاذبين خامخاد دروغ جنونا فاسقط علينا كسفا روغرزو پمنګ ټوکړي من السماي دبر طرفنا ان كنت من الصادقين کچريت درشتي نونا قال الله پیغمبر شعیب علیہ السلام فرمایلی ربی عالم رب زما خپویږي بما تعملون فهاغ چې تاسو کم عمل کوئ فکذبوه بشوغ چې د دروغ نسبت به ورته کولو فاخذهم نوران ولی وغیل را عذاب یوم الزلا عذاب دو رزی دو وریزی ای وریزو او داغین پی اللہ دوور باران رو ورولو انہو کانا عذاب یوم عزویب بیشک او دا عذاب دو رزی لوی ان فی ذالک لآیتا بیشک پدی واقعی آکی خام خائبرت دے وما کانا اکثرهم مؤمنین او نو ډیر پاوی کی مؤمنان وان ربک او بیشک ربستا لهو العزیز الرحیم خام خادا ربستا غالب او رحم کون کے وانہو بیشک دا قرآن لتنزیل رب العالمین خام خارا نازل شوی دے د طرف د پالون کی د مخلوقاتنا نزل به الروح الامین راتلل کری پدی سراغ روح امانت دار اے جبریل امین علیہ السلام روڑے علا قلبک فجر مبارک ستا لتکون من المنذرین دید پار چش حبیبت دیر ورکون کنا بلسان عربی مبین فجبا و لغت عربی اخکارکیم وَإِنَّهُ بِشَكَ ذِكَرْ دِدِي قُرْآن لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ خَامَ خَاوُبَ كِتَابُ نُرُمْ بَنُوكِ اید قرآن او دیدی درودن کی داغی ذکر دا پا پخانو کتاب نوکیو ندر انہو زمیر دی قرآن تراجی دی اې دې قرآن د ماناګانو او دې فصاحت و انه بشک دا قرآن او دې بلاغت او فصاحت دا غی ذکرو لفی زبر الاولین خام خاف کتاب نورم بنو کې یاد قرآن مزامین اجمالا او تفصیلا وَإِنَّهُ بِشَكَ مَزَامِينَ الْقُرْآنِ إِجْمَالًا أَوْ تَفْصِيلًا لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ خَامَ خَاوُبَ كِتَابٌ لُمْبَنُوكِ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً آيَةً تَدْوِيدَ فَارَيَ وَنِشَانَ وَدَلِيلٌ فَدِي خَبَرَ شِدَادَ اللَّهِ رِشْتِنِي كِتَابِنِ أَنْ يَعْلَمَهُ دا چې پوهیږي په دې کتاب او دا پیژني چې حق کتاب دی علما او بني اسرائيل هغه حق پرس علما د بني اسرائيل ولو نزلناه کرا لګلې موږ قرآن على بعض الاعجمين فبعض اعجمين باندې چې عربینو فقراه عليهم نشته په دې کفار باندې ما کانو بیهی مؤمنین ننو دی فدیمان روڑن کی کذالک دارنگی سلکناہو زمیر باز قرآن تراجی کرے وردن نکو مونگ دا قرآن فزرنو دا مجرمانو کی اے ناغی دا قرآن فساحت و بلاغت لو گوری او دی پوشی جدا خود بندت وس کتاب نرے او بیا هم زه د وینات د وجنې نهمنې وردن نه کوو دا قرآن په زړونو د مجرمانو کې نودی دې په معې او فساحت او بلاغت پوه شي او دوی لپته ولږي چې داسې کتاب جوړول خو د بشریت د طاقت نبار خبره ده یا د سلک نهو ضمیر دغې تکذیب او کفره او عنات ته راجیې کذالک دارنگی سلکناہو وردنکو دا کفر و زد و انات فی قلوب المجرمین فزرنو دا مجرمانو کے لا یومنون بیهی ایمان نروڑی دی پدی قرآن حتی یرو العذاب العلیم تردی چی اگوری دی عذاب دردناک فیاتی هم بغتتن راضی بدا عذاب دی تناسا فی وهم لا یشعرون و دی بپوہی گنا فیقولو نوائی بدوی کلچ عذاب راشی النحن منظرون آیا مونتا محلت را کولشی اس کوئی عذاب بکلی اچھ عذاب راشی بیا با محلت غواڑی افا بعذابنا یستعجلون آیا پا عذاب زمونگ دیتا نوار کئی افا رئیتا آیات گورنا امتعناهم سنین کمونگ فائدور کو دیتا ڈیر کلنا ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ابي راشد تا چې دای سره وعده کې دیشي ما اغنا عنهم ندف بن کې د دوی نه عذاب ما كانوا يمتعون هغه څه چودي چې دای لا غي کې फायदा ور کړی شوی وا اذا اياتونه ډېر دې برت اياتونه دي سوچو لکوي ایک الله وای کی یو سړی زل کال عمر شي اور سی سل پسلنی اس کمه نشتا او حکومت او لخر او بادشاہ هیدا نو زل کال بومی او زل ختم شي بیا با بیا با مرګ او عذاب راځي نو دا حکومت دا لخر دا بنگلی او مال او دولت دا خوشوک دا الله دا عذاب نو خلاصو لنی شي چکا فمال او دولت سوک عذاب ننخلاسی دا عذاب دخلاسی دو شیخ ایمان او نیکا مالی نسلفو بپدی آیاتنو یو بلتا وعز او نصیحت کولو ندا دیر لوی دے عبرت آیاتنو دی دیکی او لوی عبرت تے او سلفو بپدی بانے یو بلتا نصیحتنو کول ویمر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ چکل بسبا کو اے راخل اگیر بیدا سی موٹی کیونی وا لکہ اپردے سڑے چان اگیرنی سی ابیا بیدا آیات زانتا علستو خکل نصیت دادے چی سڑے زانتا کئی نور تخورسو کو عزو نصیت کئی خکل نصیت دادے چی زانتے ہو کی زان لبیوی افرہے تا امتانا ہم سنین ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون الى خليفه ده ټول دنیا بادشاہ وزان تدايات وي وي کدا بادشاہي ټول زرګونه کاله شي نبيابم مرغ رازي زک مالک فیصله کړی چې مرغ ورازي کل من عليها فان دا د دنیا مال او دولت خو شوګ د عذاب نخلاصول نشي بیا به شعرونه وی او جړل وی نهار او کیا مغرور سهون و غفلت و لیل ک نوم و الردا لک لازم و ای دو کشویا رز د ټوله په غفلت کې تی رکا او الله او قبر خیرت درایات نکو ندیس تیار یو کو او د شپې دی خوب دی او مرګ در ته لازم دی نو چې رسوله په غفلت کې تیر شوا او شپټوله په خوب کې تیر شوا او مرګ را روان نه فلا انت فی القاضی اقزان حازم ولا انت فی النوام ناجن فسالمو نو خو په ویخو کې ویخه او خيار در نه جوړ شو او نو په خوب کې نجات مون دیشي چې تب بچي تو سر بما يفنا وتفرح بالمنا كما سر باللذات في النوم حالم وې ته پاغه شي خوشحالي کې چې پاغه فنا رازي اته په ارزوګانو خوشحالي کې لکه خوب کې سو خوب ویني اپا بنگلو اپا مزو کې دے او دیر خوشحال دے خوچ را پاسی دنوی سمنو وتسعى الى ما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم تدعغ شید پارشپا ورز منډې وي چې زر دې چې دې غائب واله بخخه دا چې د دنیا کې زناورم ژوند تیرې نو که ژوندای دا چې ژوند خود زناورم دې ددا لوی آیات مبارک ده او لوی دې ورته هر چا ته وای یره کډېر عمر دې شو اوارس دې سل پسل شون الاخکری دی انوکران دی او حکومت دی دی او کت زر کالم جون دیشوی نو بیابم یو ظلم ارگرازی نو پا دی حکومت او پا لخکر او پا مال او دولت سوارلو او بنگلو خود پا کبر کی خلاصی گی نام دیو جن دی آیات تا علماوی دی سرا سلف بجڑل دا داوی د جڑا آیات مبارک هو دی سر وسکول سلف بدی آیات سر جڑل او حقیقت کې دا د جڑا آیات مبارک وې دا د جڑا آیات مبارک وې آیات کی یو لوی نصیحت د خوشې د چاز لوی وای میمون ابن مهران تابعیده دې په دې تمنا او جذبه حسن بصری رحم الله حکم زه کی وینم نو دا دواړه لوی لوی علما او اولیاء په ثواب کې ملاو شول وکانه تمنا لقاءه میمون ابن مهران بد حسن بصری د ملاقات تمنا کولا وګوره لوی خلق لوی ثواب کې ورته وي مال سنسیت او کا په سنسیت را لوګه نو حسن بصری مولا دا آیاتونو لسل افرئیت امتعناهم سنین ثم جاءهم ما کانو یوعدون ما اغنا عنهم ما کانو یمدعون نو رسول نو میمون رحم اللہ ورطوئی ویتا ما تنسیحتو کو او دیر بنتہا نسیحت دیو کو پس دا کافی دے نګوره کافر او مجرم دی او که څوک نیک سړی دی دی ټول ته وای ګوره دا عمر به یو ځل ختمي پدې مال او دولت اجامو کالو بنگلو اپدې حکومتونو ګوره اخلاص هیګی نا وما اهلکنا من قريه او نو هلاکړي مونږ یو کلی والا الا لها منذرون مگر دی کلیوال د فارا ير ور کون کیو ذکر د فار د نصیحت دا ذکر یا منسوب دے بنا بر دی چ حال نے د ضمیر د منذرون نا الا لها منذرون مگر دی د فار ير ور کون کیو پدا سے حال کے ذکر چه نصیحتو یا امام زمخشری وی چه ذکر آده ده که دام جیز دی چه داده مفول مفول لہو شی بگرود دی ده پارا یرور کون کی ذکر آده پارا ده نصیحت یا ذکر آده ده که مرفو ده زک خبر ده مبتدا محذوف انا هذه ذکرا و اذا نصیحت ده و ما کننا ظالمین نیو مونگا ظلم زیاده کون کی پچابانه و ما تنزلت به الشیاطین او ند نازل کردی قرآن لره کافر و شیطانانو و ما ينبغی لهم او ند مناسب غوی لرا و ما يستطيعون او نا غی وسو طاقت لري انهم بشکل شیاطین عن السمع توقی خدون وحیتا چی پیغمبرانو توحی کیگی نو دیدئی دوقی خدون خبرو دو وحیتا لمعزولون خام خام نکلی شوی فلا تدعو من مرابل مع اللہ اللہ سر اعلان آخر معبود و مددگار بل بل چا سره مدد شي مو آیا ځکه ستا خیر او شر د بل چا په لاسو کې نه دی فتكون من المعذبين ورنشب عذاب درکړو شونا وانذر عشيرتك الاقربين ويرى ودا خپل خپلوان ني چې تاسو ته حبيب نيزيني د دې آیات د نزول لفظ د الله حبيب ټول خپل خپلوان روغتل یو یو قبیلی تا یو یو شخص ته نمو آغشتو او دا اللہ پا دی آیات بانے عملو کو ویرول وخفز را ٹٹکا را کتکا جناحک وزر خپلنی لمن اتبعک حاغ چاہتا چتا سپس ہیرواننی من المومنین دا مومناننا فا ان عصوکا کچری دیستانا فرمانی کوی فقل افرمایا انی بری ام مما تعملون بیشک از بیزار امداغن چتاسو کم عمل کوئی وتوکل بروساو اعتمادک حبیبا علی العزیز الرحیم فاغذات چی غزور ورو غالب دی پٹھولو الرحیم و رحم کون کنے الذی حغ رب او حغ عزیز و رحیم یراک چیوینی تاسو حبیبا حین تقوب کلچ تاسو راپور تشی مستا و تقلبک فی الساجدین او دیو حال نبل حال تا بدلی دل پا مسکون کو کیب ایچی مسکو امامتی کوئی نو کل رکو تا زی کل سجدی تا زی او کل پا جلسا کیئی اللہ رب رزد دا ٹھول حال گوری انہو بیشک شاندارے والسمیع العلیم چی دغا اللہ ریدن کے اپوہ دے حل انبیوکم آیا خبردارے ندر کم تاسوتا علا من پاغچا تنزل الشیاطین چی شیطانان پرا نازلیگی تنزل علا کل افاکن را نازلیگی پا ہر غٹ دروغ جن اتیم او گنہگار بانی چی غٹ گنہگار دے یلقون السمع یاد یلقون ضمیر دی افاکون توئی کی دی دا دروغ جن غوک شیطانانو تاب یاد آیات دا ماناوا یلقون السمع کی دی دا دروغ جن غوک د شیطانانو خبرو تاب یا یلقون السمع کی دی دا شیطانان غوگ دا ملائکو خبرو تا و اکثرهم کاذبون او ډیر پدوی کی دروغ جنلی اے گردا شیاطین دا ملائکو خبرو تا غوگ نیسی اللہ رب العزت کلو مور تکوینیو کی او فیصلو کی چدا سی وکیگی تو اسمانونو کدا سی شور شی حدیث کے راغلی لکا یو زنزیر چی فرش ترا غرزے زنزیر فرش ترا غرزے نٹول ملائک پا حیبت شی داول دا اللہ دا حکم پتا جبریل علیہ السلام تو لگی مسلم شریف حدیث تے دا سی نور و احادیثو کے راغلی وی نو جبریل علیہ السلام وم اسمان شپغم دا سی دی رنبنی اسمانا پوری دا اللہ دا حکم خبر رو رسی سم علائک پا دی وریزو کیوی دا اللہ یو نظام دا ربوبیت دے نو دا شیطانان دیو بل پاسشی دی وریزو تزانو رسی او دا ملائکو دی خبرو تغبونی سی نو ورپسی سروٹ کراشی اکثر خوبیدی حلاک شی وکله د هلاکت نمخ کې مخ کې دا کومه خبره چې اوریدلې او آسماني خبره ده نو د کاهن او نجومي په دې غوګونو کې وردن کی دا خبره خوریشتیا او ځکه آسماني خبره ده نو دې بیا د دې سرسل دروغ یو ځای کوي اګه دروغ جن ثابت شي نو خلک یاد مونږ شي چې فلانه خبره کړې وا او دې رښتینی ختم یو یلقون السما د دو معناګانې مواوردي کی دی دا شیطانان وق د ملائکو خبرو تا او نیمګړې خبره واوري او د کاهنانو غوګونو کې واچي وا اکثرهم کاذبون او ډېر پدوی کې دروجن وی او دروجن وی والشعراء شاعران یتبعهم الغاوون روان وی د دوی په سرکشان الم ترت غورن انهم چه بشک دا غلط شاعران فی کل وادن فهر کند د خبرو کی یہی مون سرگردان گرزی فی کل وادی یہی مون علماء مانا کری فی کل لغوی خوزود فهر برباد خبر کی غلط شاعر وردن نکی گی هر فند کلام کی دے چلی گی او اصنی بسری مولا وی قسم پا اللہ مون د دہی دا د خبرو خورونا کتی دی دی کلا د چا بی زدی کئی زکا آغو علا سورکلی دی دی گند شاعر دی نو کلا د چا مدھے کئی زکا آغو سورکل زکا شاعر گندا د باز قومنو صفت کئی پا باطل طریقی او د باز مزمت بیانئی دی آیاتونو کې مزمت دے د غلطو شاعرانو او دای د غلطو شعرونو وانهم او بشک دا غلط شاعران یقولون دی فخلی وائی ما لا یفعلون آغا چکینا الا الذین مگر حاغ کسان آمنو چیمان روڑے وعملوا الصالحات عملونه کړی دي نیک اے مؤمن دې د الله نه یریږي او سره د ایمان نه دې نیک شعرونه جوړای او دا ارشا شعر په قران او سنت په میزان تللې شي کدي سره برابر دې او سم شعر دې نو بس شعر دې منلې وشي او کده قران او سنت سره ټکرا وي ناغ شیر بنشی منلے دا اللہ حبیب پخپل گورا صحیح شیرونا دا صحابہ کرامونا اوری دلی او دا اللہ دا حبیب گن شعراو مسلم شریف کراغلی عمر ابن شرید عن نبیه رضی اللہ عنہ روایت نکل کئی دیوئی زما والد وئی شرید رضی اللہ عنہ وئی زد اللہ دا حبیب پسی پسور لئی سورم ما تیوی تا سر دو میه ابن ابی سولت ده شیرون نسو شیشتا داغه شیرون نسو در لیات نیدی ما بی حبیب یاد دیرالا وی شاب وایا نو ای ما ورطا یووی بیوی بلو وایا وی سل شیرون می ورطا وی نو گره دا اللہ حبیب اغا شیرون آوریدل خوش شیرون آغای موریدلینی صحیح شاعر دے مومن دے مسلمان دے عدد دخلینا باطلی گڑی وڑی خبری نروزی ندا سی شیرون پا شریعت کی دا درست دی نگورا شوارات و قسمی یواغا چی آغای دا دین و دا قرآن و سنت تابیری ایواغا لے چی کل جماعت کے ناز دے نکل ڈمانو سر ناز دے دا جماعت سرم دے و دا ڈمانو سرم ناز دے نگو را صحیح شیرونه سوی اغا درست دی عمر رضی اللہ نو بدشپیه ده مدینی منو وری پا کسو کی سو کی داری کولا نیوزلو اتو سو کئی کئی یو کور کیو کتا دیو بلیگی او یو بڑای ناستا دا وڑای ریشی او شیرونه وی علا محمد صلاة الابرار صلى عليه الطيبون الاخيار قد كنت قواما بكم بالاسحار يا ليت شعري والمنايا اطوار هل يجمعني وحبيبي الدار اذا الله ده حبيب صفاته راكي عمر رضی اللہ عنہ ورته کوڅه کې ناس او جړلې هغه بوډای سوای په محمد رسول الله دې درود دني کانوي پاکا نو ور خلق په درود وای اے د الله حبیبا تاب جړل او پښمنی کې والله ثولاړوي حایر بان پت نشتا امر په قسم قسم طریقې راځي چې زب اخرت کې خپل حبیب سره راځه پښم کنا هل یجمعنی وحبیبی الدار نگر شیرون سمم وی او غناکارم وی ابو بکر رضی اللہ عنہ شیرون ویلیو او دا اللہ حبیب تی اوریدل وی فقدنا الوحیا اذا ولیت عنا وودانا من اللہ الکلامو سوا ما قد ترکت لنا رهینا توارثه القراطیس الکرام فقد اورثنا میراث صدق علیک به التحیت والسلام وی حبیب چتا سو وفات شئی وحی بمون دلاس نوزی او دا اللہ غا کلام چه دا عرشن نوے نوے رازی ممتا بنور رخصتی را کی سوا دا غینا چه تا قرآن و سنت کی ممتا سپریخی دی نگر شیرونو کی سمموی او آغی کروان موی دا اللہ دا حبیب شاعرو حسان رضی اللہ عنہ اے دا اللہ دا حبیب پا مسجد کی دائی پا منبر بے شیرونوی کافر وبد الله د حبيب په شعرونو کې سپکاوي کولو نو دب جواب ورکولو وای ها جاوتا محمدن فاجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء وای کافر تعالی پیغمبر علیه السلام حج وا سپکاوي کړي ز جواب درکو او د الله په نسبت جواب کې ما ته اجر دے نگور شیرون صحیب وی او صحیح شیرون دا آغی تعریف راغ لے دے او گندو شیرون و مزمتی دی آیاتی مبارکہ کی ذکر کو احادیثو گمبرد صحیح شیرون دا آغی صفت راغ لے او دا گندو شیرون و مزمت راغ لے دے اللہ الذین مگر حاغ کسان آمنو جیمان روڑے وعملو الصالحات او عملو نیکڑی دینیک وذکروا اللہ کثیرن او یادوی اللہ ڈیر ڈیر وان تصورو او دکافرو ددن دو دشمنانو نبدل آخلی من بعد ما ظلمو پس داغن چی دیبان ظلم کڑی شویده وسیعلم الذین ظلمو دا آیاتم ډیر لوی دی برت آیات مبارک دی اصلف پدی او بل توصیت وکولو زرد چې په هوشی ظالمان چې د چا ژوند ظالمان دی چې سترګې پټی شي ایامن قلبی انقلبون چې کم یو زید ورتلو تب دی ورګرزی هر ظالم تب پتو لگی چې دی وکم زه تلاړ شي دام لوی د عبرت آیات مبارک ده ادا د ابو بکر رضی الله نو وصیت چې کولو دا دا غا اخرنی الفاظو علماء لیکلي سلف او پدی باندې به یو بل ته وصیت کولو وعظ به کولو ابو بکر رضی الله نو عثمان رضی اللہ عنہ روغت ورته حکم کوي لکا او ابو بکر رضی اللہ عنہ دم درم مزر مرض الموت په بیماری کې ده ویسری کوم بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما عهد به ابو بکر ابن ابي قحافه دا غری چی وصیت کړي په دی ابو بکر ابن ابي قحافه رضی اللہ عنہ عند اخر عهده بالدنيا اے د دنیا اخر او وقت دے او د اخرت ول پوړیدا ای وای زه بس بالکل د دنیا په اخرو مرحلو کې او د اخرت مخد زن کدن نه وای دا غ وقت د چې کافر می مان روړي او په دې کې نافرمان هم متقی جوړيږي او درو جنم دی وخت کې رښتیا وای ما د ځان نفس پتا سو عمر رضی الله نو خلیفہ کو فَإِيَعْدِلْ كَدِ عَدَلُ وَإِنْصَافْ كَي فَذَاكَ ظَنِّي بِهِ نَدَا زَمَا پَدْ گُمَان دِ وَرَجَائِ فِيهِ او زَمَا امید دِ دبارکی او کدِ ظُلُم كَيَوْ بَدَلْ شُو فَلَا عِلْمَ لِي بِالْغَيْبِ نُمَا سَرَدْ غَيْبُ عِلْمْ نِشْتَا وَالْخَيْرَ عَرَدْتُ او دِ پَ خَلَافَتْ كِمَا دَ خَيْرِ رَادَ لَرِلِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا اكْتَسَبَ هر سړی ته وپته ولګی چې د سکړی او اخر کې داو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ زرد چې ظالمانو ته وپته ولګی چې کم یو زید ورګرځې دو ته بدای ورګرځې چې هغه د الله قهر دې د الله غضب دې او د جهنم اور دے سورہ نمل د قران د سورتونو د ترتیب لحاظ سرا دا وشتم نمبر دے مکی سورت دے نازل شوه د پس د سورہ شعراء نا او دا په نزول کې اتم اتیا اتم سلوی ختم نه دیکی نفی دل میں غیب کئی دا غیر اللہ نا او داوئی چی سلامتی او بچاو ورکولو علی او دا اللہ ذات دے او پدی او سلور واقعات ذکر کئی کوئی گر موسیٰ علیہ السلام پا غیبو نپوئی دو نبل سوک دے چی پا غیبو بپوشی او دا دروغ داوی کئی سلیمان علیہ السلام گر پا غیبو نپوئی دو یو لوی حکومت دا سبا دے اپا کفر کی اختری اغی تاڑو پتا نوا تردی چه هدهد راغی و خبر ور تورکو ندی دوارو واقعاتو نتیجه بذکر کئی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیبا الا اللہ کفر مائے نپوئی گیا غچ پاسمانو نوزمو کو گیری پا غیبو مگر یو اللہ پوئی گی او د صالح علیہ السلام واقعا ذکر کئ چې ګور قوم راج بشوی چې دی به وژنو قتلو وے والله غیت نجات ورکو او واقعا د لوط علیہ السلام ذکر کئ چې دواړو تعالی سلامتی ورک د قوم مقابله کی د سلامتی ورکو لواله ذات د الله له او د دې نتیجه به ذکر کئ چې پار ختمای پارچ ختمین وو فرمای پارچ ختمین وو فرمای قل الحمد لله وسلام علی عباده الذين اصطفى الله خير اما یشركون بسم الله الرحمن الرحیم تواسین الله د دې په مراد او معنا باندې خپوي تلک آیات القرآن د آیات د قرآن دی و کتاب مبین او کتاب د روحانا واضح کتاب دې هدا او بشرا هدایت دې او زیر خوشخبری دا للمؤمنین د پاره د مؤمنانو دا هدن و بشرایا پا موضع الرفع کینی نو خبرون دی مبتدائی محضوف علا یعنی دا قرآن هدایت و بشرا دی یا پز موضع النسب کینی بنابر حالیت اللذین مومنان آغا کسان دی اقیمون السولات چی پابندی کئی پا موز پیزو آڑا وقت موز پا صحیح طریقی ادا کئی ويوتون الزکاة ورکوی دی زکاة وهم او دوی بالآخرت باخرت هم یوقنون ام دوی یقین ساتون کی دی چه قیامت شتا ان الذين بشکا کسان لا یؤمنون بالاخره ایمان نساتی په اخرت زینا لهم اعمالهم حیستکری دی موندوی دا پارناکارا ملون ددوی فهم یعمهون ندی حیران و پریشان دی اولائک اللذین داغ کسان دی لهم سوء العذاب دی دا پارناکارا عذاب وهم دوی فی الاخرت په اخرت کی هم الاخسرون دی بد طول نزیات تاوانیانوی وَإِنَّكَ عَوْبِشَكَ تَاسُچِئِ حَبِيبًا لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ خَامَخَا دَرْكِ دِشِ قُرْآنَ بِلَّدٌ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ده طرف دا غزات نچ خاون ده حکمتونو ده علیم او پوخ ده اِذْ قَالَ مُوسَى یاد کا وقت فرمائلی مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام لِأَهْلِهِ خپل بال بچتا اینی بیشک از جیم آنستو نارن ما اور کتل لے ساتھی کم زرد چراتل بو کم تاسو تمن حد دینا بی خبرن پس خبر سرا اواتی کم یا راتل بو کم تاسو تب شہاب ان قبسن پیو شغلی بل بلی کڑشوی سرا ایو شغلب بل راڑم چی دلرگی او طرف کی شغلب لیگی ابل طرف دلاسو کنی ولی لعلکم تستولون دید پارا چی تاسو زانو نگرم کئی دکی خشپوا او سردیوا فلما جا آہار کر چراغلیو دی اورتا موسیٰ علیہ السلام نو دی آواز ورکڑ شویو امبورک من فی النار ایو لما اگنی ترجمی کریو خو امام خازن او زمون دا استازان رحمهم اللہ دا سی مانا کئی امبورک من فی النار دا چی برکت ورکڑی شوی دی حاغ چاہتا فی النار چی پتلب دور کی دی چی موسیٰ علیہ السلام دی ومن حولها او سوق چی غیر چا پیرد دین دی وسبحان الله پاکی د الله لرا رب العالمین چی پالون کې د ټول مخلوقات له یا موسی موسی علیہ السلام انه بشک شان ناره ان الله جزا اللائم العزيز الحكيم او غالب مخاوند حکمت نویم والق عصاك او غرز و داخل امصاری فلما راها ارکل چوی کتدا تهتز خزیدا و حرکت کونو کانها جان تاب وگنی چدا نره مار دے والله مدبرن واپس شویو شاک انکے ولم یعقب اورستو اڈو قتلنا رب کریم و ایمو ورطو فرمائل یا موسیٰ علیہ السلام لا تخف یریگما انی بیشک از چیم لا یخافو نیریگی لدی المرسلون زما پخواکی پیغمبران إلا من ظلم لا استثناء منقطع هذا لكن اسوک چې ظلم او شرک او کفر او گناهونه کړی ثم بدل حسنا او به بدل کې وکړي کې اې د ظلم نه توبه وستا بعد سو ان پس د دې بد مننا فإني غفور الرحيم نبي شکزم ډېر بخون کې او مهربانا وَأَدْخِلْ يَدَكَ وَرْدَنَّكَ دَا لَا سْفُلِّ فِي جَيْبِكَ فَدِخْفُ الْقْرِوَانِكِ تَخْرُجْ بَيْدُعَا رَوْبَزِ تَكْسْفِن لَا سْوَرْدَنَّكَ دَا بَتَكْسْفِن رَوْزِ دَنْوَرْ پَشَانْ بَفْرَكِي مِنْ غِيْرِ سُوِن بَغِيْرِ دَسِ بِمَارَيْنَا فِي تِسِ عَيَاتٍ لاړ شي لا فرعون فرعون ته قومي دا قوم دا انهم بشکا وی کانو قوما فاسقين دیا غی قوم نافرمانا فلما جاءتهم آیاتنا هر کل چراغ دی وغی تزمون دلائل و موجزات مبصرتن چخکارکو انکیو حق لرا او دا موجزات خکارو دا مبصرتن یا فمانا دسنے بینتن واضحتن خکاراو سرگندو قالو نویلیو دوی هادا سحر مبید ویدا موجزات خجادو دخکارا وجهدو بها او انکار کړو د دې معجزاتو نه پخلا واسته قنات انفسهم او یقین کړو په دې معجزاتو جوړونو د دوی ایزو کې خې یقین او شدا جادو نه ده او دا معجزي حقيدي داولې دا چې کول چې پخله انکار کولو زړه کې یقینو ظلم او علو د وجد ظلم او د تکبر نه فانظر نوغورا كيف كان عاقبة المفسدين سرنگ وخيري انجام د مفسدانو ولقد آتينا بشك ورکلو مغ داود آداود علیه السلام تا وسلیمان علما او سلیمان علیه السلام تا علم وقال الحمد لله الذي ویلیو دی دوارو پیغمبرانو بچیو والد تول حمدنا خاص اللہ لردی اللذی اغالا فدو لنا ستی غروال راکڑ ممتالا کثیر من عباده المومنین فدیرو دخپل بندگان مومناننا وورث سلیمان داودا او میراس غستیو سلیمان علیہ السلام دا داود علیہ السلامنا اے په بادشاہی او په نبوت کې او دلته میراث د مال نه ده ځکه کې आवाज میراث د مال وی نو بیا خو आवाज دا بچي نو نورم بچو وقاله فرمایلی سليمان عليه السلام یا ايها الناس او خلقو علمنا منطق منطق تفيري تعلیم را کړی شوی د منتد خبرو د مارغانو مونږ د مارغانو په خبرو الله پوه کړیو و اوتینا من کل شین را کړی شوی د منتد هریو شینا چې او بادشاہ په بادشاہی کې هغه ته ضرورت لري ان هاذا بشکدا له الفضل المبین خامها احسان او انعام د الله د ښکارا او واضح وحشر لسليمان او راجم کړي شو د پاره د سليمان عليه السلام جنوده لخر داوي من الجن د فريانو نا والانس او د انسانانو نا وتير او د مارغانو نا فهم يوزعون نو غير يسارو لشل اصل کې خپل معنا د وضع د الکف والمنو سوق بندې چې رستنی ور پسې رورسي چې دای راجمشي فهم یوزعون نو دای را بندول شو لول د دې چې د اخرنی ور پسې رورسي حتا تر دې اذا اتو چراغ لغی علا واد النمل فمیدان دمی گوبانی قالت نملتن تا نملتن کتا د وحدت دا نملتن کی د تذکیر او تانیز دوارو مانا کی دیشی ویلی امیگی یا ویلی امیگی یا ایوہ النمل دخلو اے می گو وردن نشئی مساکنکم دیخپلو سراخنو تا لا یحتمنکم سلیمانو دلدل نکی میدن کی تاصل ردخپو دلان دی سلیمان علیہ السلام و جنودو داغی لخکری و هم لا یشعرون او غیب پوهی گنا حیب پوهی گنا او گر دا کلام پسوران نکاتو بانی اغیبانی مشتمل لے اللہ زکا دی سورت تا سور نمل وی او دا غیغ خبری دیزے کے نکل کرینی مفتاح دار السعادہ دا حافظ ابن قیم رحم اللہ کتاب ہے ناوی آیات کی دا فصاحت و بلاغت یو لسو جوہی ذکر کنی گورا یو ندا دا ادا خو بنی آدم ندا کئی یو تنبیح دے یا ایوہا کی ہا تنبیحی یدا او انم لو کی گورا تصریح دا نومی اغسطے نصور نکات دی پدی آیات کی لس وجوہات دا بلاغت او فصاحت ذکر کری او دی دے کدو سلیمان علیہ السلام ذکر اکنے ادی کی تحذیر دے قومی ارولے او دی کی عذر بیان کڑے چی گور نبی او دا اغمر گری دخپو دلان دے کسمی دکی گی نو دی ظالمانم نی خودی عالم الغیبم نی ادی کی اللہ بن آدم تا وی گور وڑو کے غنتی میں گے دے اغتا اللہ سمر کمال ورکڑے اتو گور اشرف المخلوقاتے او تاس دینو نفی جندو علامہ ابن قیم رحم اللہ دی دوی حال ذکر کرے نمی گو وی تاسو گو رئی پیو لار سراخ تزی پبل رازی اتا لگ پولستول وراڑو بی غلار ہے و نفی جندا چی پکم امیتل لی پکم رات لی ورسو کورتا ولار ندی پیو لار رزی او پبل رازی او الله سمر کمالی فهم دوی تور کڑے یو شی جمع کئی نو کبارانی تیووئی نو نور لے روباسی ادا علماء لکلی ادا دمی گو سراخ چیو گو ردا سیوی کم شی چی زرغنی گی او دی سراخ تور دن نکی نو اغا دو زائی کی چی زرغن نشی اباز شی اغا چی دو زائی شی هم زرغنی گی لکا دنیا نو اغا سلور زائی کی اغسلور زائکی ام ابن قیم رحم اللہ وی گورا کم شے چی کم میگیو مندو نو دا دنوی دا نور ورس رپوڑو کی تعاون کئی خدا شے بد آغا چایی چی چا مندے دے او اغلا پکرے رب دا گنلے شی دروخ بیادی والیم ذکر کرے چی ما دا سی سشے کی خو میگی راغے اغه او چتور او چت نه کو نور می گیرا واسطه دا نور جرا واسطه وای ما شی او چت کړه وګر دې دل رو ګر دې دل خوشي او نومند بیا چا نور لاړل بیا می دل کې خو وای بیا د کوشش کول او چت نه کو نو لاړ نور پس ای جرا واسطه بیا ما فور تا کو وای د درې پیری جرا شو کله هم ګور او دی او بڑے په کې ته خبره وای چې ته درو مګل اغه هوټل جوړ په د شپې سوچ کوم چې ساری وسنګ سوم دوکا کوم بیا فخر م کوم یو به والو تاسو نه وې جزان به والو نو دروغ پکې دومره بد ګڼلې شي وګوره حدیث کې راغلی دی د الله پیغمبر سلیمان علیه السلام استسقاء ته وته و لجیته تل یومې کې خپې پور تکړی او دعا غواړي او دی واوریدا وَيَا اللَّهُمَ إِنَّا خَلْقٌ مِّدْ خَلْقِ اللہ استا مخلوقاتو کی منگم مخلوقیو تا دا انسانانو گناہنو دا وجن باران بن کڑے دا دوی دا وجنہو لی منتباکے و حلاکیمو نو پیغمبر خفل امت توی رازی زمون پزے بلچا سوالو کو او اللہ قبول کو باران ورائی اللہ قبول کو باران ورائی باز علماء ذکر کړی و سليمان عليه السلام یو میږي ته وي ویته په کال کې سور خوراک کې ناغوی او دانا یو شیشه کې بن کو دانه او سره کې خوا وای کال په دې رويستو نو نیمه خورلې او نیمه پاتې و دا ناور دې تا خبره دې کال کې دا نه خبر دروغ دې ناور ته نه د الله حبيب ماوي ته د الله پیغمبر او بادشاه چرته هیر در نه نشم تا مې بل کال نه پاره کوم کړې چې دې نه کړ تا خدا ځان خلاصه کا کال پس به دی ګوري اوس کې خلاصه کړی هیر شوي ته بیا وسکه ګور دې کلام ته وګورئ حتا اذا اتو على واد النمل راغلی ودای په میدان د میګو قالت نمله ویلو میګی یا ایه النملو ای میګو ودخلوا مساکنکم وردن شیخ فل سراخن تا لا یحتمنکم مدمن کی د خود لانی سلیمان علیہ السلام و جنوده دائی لخ کرے اگر دا انسان تا مجھے مشریک کرسی خواہ ممبری و وزارت و صدارت دے خواہ دے راش آول خوبیگی نا چل زدکا میگی یا میگی دنور و مشر دے دا قوم دا حلاکت ور سر فکر دے ادے وی بزما کرسی لخیر دے کٹول برشل پہ اورز نو سکار نشتا وی مشریک اول خو کم از کم میگی نه چل زکا د مشری خدا مقصد دی چې رعیت د تباہی نه بشکې او د دې هلاکت او د تباہی زیت ورنولې ګور د مشر کده کور مشر دی کده محله او د ملک مشر دی د مشری مقصد دار چې رعیت د تباہی او هلاکت نه بشکې د ټول شپه او ورځ دا سوچونه وي او عمر رضی الله عنه په مدینه د بيزو د فراق غبم کول تاریخ لیکلی او سره براغ ویټوله غیا به واغسته عمر رضی الله عنه د دې چې دا ټول حواله د مدینه را غریبانه نه د دې بيزي پرڅک د بادشاه خو د خلکو د غوارو د فراق غم کوي وهم لا يشعرون غره وزر پیش کړي اے سوال دار اتلو میږي باندې چول نبی او دا غمرګري العیاذ بالله ظالمانی چې کمزور مخلوق دې د خپو د لاندې چفنی کوي نو میږي وای نبی او د نبی مرګري ظالمانم دي او په غیب هم نه پوهيږي عدل علماء امام روح المانی ډېر جڑا کړي وای هي افسوس چې څوک زموږ د پیغمبر علیه السلام په صحابه او عیب لګی اداغه خلد دی عیبونو نه ګندره قلم او کاغذ په دی ګندګی رای ککړې وای کاش چې د بل چې نه منلې او د دې میګي منلې و او د بیتس د کړې و ګور میګي وای د نبی مرګري ظالمان نی د نبی مرګري د صحبت برکات وی کړه اے دے پیغمبر پا صحبت کی ایمان زدکڑے دے اغی سنگ ظالمان جوڑے دے شی سلیمان علیہ السلام موجزتن دمیگی دا ٹول بیان واؤرے دو فتبسم زواہکن نو تبسم کڑے و مسکیشوے و زواہکن خندی دن کے من قولها د وجد ویناد دی میگی یاد میگی نا وقال فرمایلی رب رب زما اوزعنی ما توفیق راکی ان اشکر چیز شکر دا کم نعمت کلتی دین عام و احسان ستاها انعمت علی چیتا این عام و احسان کرده پما وعلا والدی او زما پمور و پلار وان اعمل صالحا او دا چیز عملو کم نیک ترضواه چتاغا پاغي راضي کیږي او خوخه وادخلني وردنك ما چکلم وفات کی نو وردنم کی وی رحمتک فخل رحمت سرا في عبادك الصالحين استاپ بندگانو نیکانو کی وتفقدت في ارادا بلوا کیا ذکر کئ حاضری اغستد مارغانو فقال وی فرمایل مالی لا ار الهدهدا ششوی مال رجنوی نم هدهد امکان من الغائبین یا کده ده د غائبیننا ور د ابل د حکومت طریقه هی وګره ته بادشاہی کې سور سور خلق تبا او برباد او دلګي او د ظالمانو د لاس دل دل دی او ته تفوس نه کې راشق حکومت کې سليمان عليه السلام نه چل زکا اې د یومار هو داغ تفوسم کوي چې هود هود دي نشتا هود هود لي نشتا دغه د حکومت طریقه هاي حاضری اغست و د مارغانو فقال فرمایلی مالی سشوی مالرا لا ار الهد هدا چینوی نم هد هد امکان من الغائبین یا کدی غد غائبیننا ای باز علماء دلتے ہوا کیا ذکر کری او دا قول ابن عباس رضی اللہ عنہ ما تا منصوب دے وی سلیمان علیہ السلام با لخکر بوت لیغی تا دوبو ضرورت باو وی دی هدهد تا دوبو پتہ لگی چی کتا دی کبرا دا واقعات چی ابن عباس رضی اللہ عنہ ما ذکر کولا نیو کس پی اعتراض کو وی تا چوی جدتا پزمکا که دوبو پتہ لگ نو ما شمان ور تا کلکای خیاغی کی ور تا جنجی خی ادے پی تنگاوی و روی نیسی د ګلګای پته ولرلې لګي او بو پته ورتلې دای جواب وکړو وکړل چې تقدیر راشي او د مرگ حکم راشي سړېډون کورشي او امام روح البانی ذکر کړی ویلا جزملی به صحت الخبر السابق ابن عباس رضی الله عنهما ته جدا کوم خبره منسوبه ده وې زما د دې په صحت سجزم نشتا امام حاکم کدی ته صحیح ویلی وتصحیح الحاکم محکوم علیه عند المحدثین علماء محدثین دے امام حاکم تصحیح وازن معتبر نگری ورہ حدہد نشتا و اجازتم ندے غختے سلیمان علیہ السلام داغ بارک دری حکم نجاری کل لأعذبنہو خام خاص عذاب ورکم دتا عذابا شدیدا عذاب و سزا سختا ادا دی دلیل لے چه هر حیوان تا داغد شان مناسب سزا ورکولے شی اید چلی غوان دی زناوری دی مناسب سزا ورکولے شی او که ظالمان سزا ورکا بپرزد قیامت با تپختن کی گی مناسب سزا حیوانات تور کول شی لو عذبنه عذابا شدیدا سلیمان علیہ السلام وی سزا ورکم دتا سزا سختا او لا ازبحنه او کو جرم دینم لوی نخا ذبح بكم یا لا ازبحنه یا بذبحکم دے حدیث کی گور دایا و الف سی وای راغله و ادار اسم الخد دے د عثمان رضی الله عنه د دور را بسیدا الف زائد فریخ ہے یو الف سیوارا غلره اولا ازبحنه روی قرآن لکلو که در رسم در رسم الخط د عثمان رضی الله عنه نه خلاف کول حرام دی اپا دید امت اجماع چی در رسم عثمانی تا بداری با لازم وید اگر چې علماء مختلف جوابونه کړي خو خپل جواب داده وې د قران دا کوم طرز او طریقه دا نو دا سماعدا پس څنګه چې نه اوریدل شي ورستو خلکو قوانين جوړ کړي کله او قانون هغه جوړ کړي او هغه مات کړي قران راشي قانون ورته مات کړي حدیث کی او مسلم یاد لرائی بعض علماء لکلی محدثین وی خلقو سے قواعد جوڑ کری اغی سر حدیث تلی را تلی نوکہ قائدی سر برابری غمانی ہے کہ نبی آپ کی تاویلات کئی ند پیغمبر ارا خبر پخپل قانون دے تب اخپل خبر چکم کما قائدہ دی جوڑ کری دی کے بارا دو بدل کے دانا چتائے و قائدہ جوڑ کری دی نحوی دو اصولو یا د نورو او د نبی خبر را لستا په قاعده کې توړ راغې نو ستاده قاعده نه د پیغمبر اره خبره قاعده او قانون دی د نبی اره خبره ځان ته مستقل قانون نه تب داغه تابع کې اداله چته او قانون جوړ کړي او حدیث او قران کې راغې او دا قانون کې توړ راغې او تفاقی کی اس توڑ موڑ کے او لازبحنہو یا بخام خادے زبحکم او لیاتی انی بسلطان مبین یا براتل کی ما تا پس عذر او دلیل خکار سر نماف بیکم و ایداد ظلم بادشاہی ندا کہ عذر پیش کو نماف بیکم او کہ عذر نینو سزا بورکم دیکھ حدہد راغ ہے نورو پر اندو ورت ہوئی چتال خدا اللہ پیغمبر ڈیر غسر ہے فما کسا وقت تیر کڑیو دی حدہد غیر بعید چی ڈیرو گدنو نراغ سلیمان علیہ السلام تمخی لکیناسو فقالا وی فرمائل سلیمان علیہ السلام تا احطو زعالم شویم بما باغس لم تحد به چتنی عالم شوی پاغی ما خو یو داس خبر از دکڑی چی تاسو اغیننی خبر وجیتو کراتل مکڑی تاسو تا من سبعین دخار دسبانا بنبعی یقین ویو خبر یقینی سرا انی وجدتم راتن وی بیشک ماو مندی و خزا تملکوهم چی ددی کافر و ددی خار بادشاہی کئی و اوتیت من کل شین ورکڑ شوی دی غیت دهر یوشینا و لها عرش عظیم او داغید پار یو تخدی زیم الشان دیتا ملک ای سبایوی او دی بلقیس نمو ادا چه مشهور ہے چه بعض خلق وی موری جنیوا دا خبر مناسب انلا زکا علماء علی کلی دا ناری نو دزده دا انسانانو جناتو سرا رشتا سہی نلا کچر دا سیوشی دا فساد یولوی دروازه با کلاوشی راکم حکایات چې خلقو ذکر کری نو دا دروغ دی خرافات دی وجد تو هاومی مندد عملی که سباب القیس و قوم هاد دی قوم یسجدون لشمس چه سجدی لگئی نورتا من دون اللہ ما سواد اللانا وزین لهم الشیطانو خیستکڑ دید پار شیطان آمالهم ناکارا ملون داغوی فسودتهم عن السبیل نبنکڑی دید سیل آرنا فهم لا یهتدون نواغی لارن مومی اگر دی آیاتون قرآن کسی دی ذکر کئی یولوی خار دی باغی کی یو ملکہ حکومت کئی داغی تخت او لخ کری دی اگو رسول ایمان علیہ السلام پیغمبر نے اپا غیب نو پوئی گی پتا ور تنشتا اس برنن زمانہ کی خلق و افلانے پا غیب ہوئی پیریان دی ور سرم ندلتا دا قرآن دا خیی چی یو نبی پا خپلم نبی دے او ته خوې چې سره لس پیریان دی او شل دی اخو د ټولو پیریانو بادشاہ دی نو نور ته په خپل د غیب پتاشتا او نو پیریان په غیب پوئږي اگر دې له سوچو کوي قران سوره صفا صفا خبرې کوي نبی په ټولو پیریانو حکومت دی او پیغمبرم نه هغه ته دی او لوی ملک او د خار پته نه انن وی پیریانو بابا دې تعویذونه رو باسي استاد بالغ دلان دی رويستو اکل وی پان غری کړي کړ وی په دیوار کړي وګور تا دروژن دی اکل دا سیوی تاله وی پتا خو چا سکړي ادا خو استاد بالغ دلان دی او استاد فقور کې پتاخ کې پراتې چې ته لاړ شي ریشا په کتابیش پروتي نه له علم لیکري دا جادوګر وي اده د جادو په ذریعه په شیطانان تا بیکړي چې تا له وی بالغ ځلان نه ته چې کور ته یا شیطان ته ریشا بچي دی رسی ته تا ورته بالغ کیږي اشا بچي دی کور ته رسی جدار ورته پتاخ کیږي کلسی پتاخ کیږي اذن تاسو سره مدرس په وخت او طالب ولې له مالیا غو وخت خبره کړو تاسو سره نږدې کړل دي کې یو عالم د علوم دیوبند نفارو ناغکدي کې سو پیرانو بابا داغله راځي گاک ما کړلو اچاله وی دلته تعالی دې دلته نو هغه اس مقتدیانو د ساري یوې زدا چې پپا هو بیت الخلاګان کور کې نه ویژه د موس نه مخکې بار ته وته ویدا تاویزګر مې وکړو په قبرونو کې تاویزونه خخول چې دا بوزګار تر دې بیا وایو نو ادا دې ولټا ولې ته په خپل خخ کړې کنه وګورو ادا در باندې شا کړې ودا ټول ته دای دي او ساده زنا او خاص کر درانه تاویز پچې دې راځي د دې کې خوا کال لري زیات ته کړې دې کې خبره او یو خاور ته خځې وي بیمارې پر پبو په بو بسنګې ګماته براړې ایا وی څنګه هغه وی چې دا د کار مې وباس نو یو ځل ورته وی زه روډای موډای په خاکا په هغه تکلیف لري سفر بګران نو روډای ولا په خاکا یا راغې اپ پټی کې خپل کارم کولو نه نه لاندې ودو ماځیګر جدو کوځه رسنه ډاکا د نه اردو په ونه او ځان سره مخکې نه ولخت امر افرې کړې و هغه یې هغه وبوس کړي نو هاون دی ګورو یو چې تاسو فرام طالبانو یې زه په یاد په بو نو بو نه بل دې باندې نه تامې کوم هغه ورله شکر او دا د شیر ټول وهم دی د نهر د پیورو وی په سکول یې یو یو ګورو وی په بو نو بو سره خاصو له دا وی پیریان دی ور سره د داشت شیطانانو په ذریعہ یې څه کوي خخایې ور په غمبر دی اپا ټولو پیریان اے پیریان بے تڑل او پرانستر سلیمان علیہ السلام اسا پا زنجرونو کیسے تڑلی دیولوی ملک پتا ورتنشتا تال سنگ دبل دکوڑو دتاویس پتا لگی اب اس حالکی پا دوکا کہ جوری دا زنانا ورزیت تاو جن اے بیماری نو بل بیمار بانے یو خو زنانا بانے دم ما چوبو علا دم کا اګړې را مجبوری شنو په بورکه کې دی خاوند دی ورسره نو یو خدا ته خلق دی جادوګر ته تعویزګر وای او هغه ټول راز د پردو خو سره ملاقات کوي د پردې خزي سره چې څوک ملاقات کوي سړې دی درې مور سره شیطان دی یو سړې چې ما خام نه تر ماسوتنه تعویزونه کوي شیطان نو زټو نرس دی نو دی ولی شو کدی د الله دشمن شو ابیا خوځو نو یره پتا خو چا سکلی پتا وی پیریان ناز چاله وی دوان دی اچاله په کوی وی یو ځو په کې ماشومان دی ویګی په خبره باندې دا ماشومان ورولې وای ماشوم چې سوګراګیر کې ماشوم دنه سي پاسا نه خلاصيږي دا وروي چې بیا برازي اوبس پیسې راړه چې خریدار سره بیغمه کړ نو بس وحب اکل اگر داستیم دی کتابونو لیکلی چې دا جادوگر شیطانان تابیکلی دیور پسیلی گی اده تیل رکی بس دیدو گانداری پا کروانا لکه بخواب دیکلو که مشرانو نو پا پولس بنیولم ای کول را اخلاسو نو پا پای کول بس داغ دا کارو با او بیم پی نیو را اخلاس بیم کن بلازم بیم شوا پیسی بیم تی واقع سی نیول بم پی دو نو دا دربانی کئیم دیو رو باسیم سوکا بس اگر دکانداری روانا وجدتها اومی منددا وقومها قوم ددی یسجدون للشمس چه سجدی کین ورتا من دون الله ما سوا دالانا وزین لهم الشیطان اعمالهم حیستکری دی دوی دا پار شیطان ناکار عملون ددوی فسودهم عن السبیل لبنکری دی دا سیلارنا فهم لا یهتدون فهم لا يهتدون ندوی لار نمومی الله يسجدو لله الذي امون چې کوم ځای کې ولته او کاش مو سم ژوند دې هغه مخامخ ایمانی دا سره وګوره وې دا موږ کدي د تعویذ وکړي ا دا تعویذ درغوره دې زنانه چې او تعویذ د سګورځي تیار کمره کې نه دی بل خپل ملف نه بلای نو دې سوراخ کړه او برشت کې وځوې کې نو له ادب ولې ژوند تا چې کوم ته تعویذ راوړځه نو یو ځل دې زنانه وی راغلی وی ا دې په خبرو جو بچې برا تک دیغه تعویذ لازم کې نیولې یې بو سوې چرایو ورسره نا خو ما شو په دې دا هغه هغه لپاره نواز ور کې درو ورزوم کنه نو ما له یاس وې دا چې وله چې مرګ له واله چې دغه مال کا خرابې پس څه طریقې جوړ کړې ا په اړخ خلق دوکه کې یو کس مون سره به درس کې راځو الله دې وبخیر نیک شه ما له ما ډېر عمر پیری کړې دوی زبا ناستم او سلور کسان میلتا کینو لیو بس عوام کلن عام دو ککیگی پدی دوی یو کس لمیوی چیز چا اولاد نی تتی تپو سوالو کئی نتو اثر را روان شا تپو زبیو کسنگ را غلی رو را پیر سیب لی یر بچی می نشتا ناخو سلور مکرگلیو اگا کس برا روان شا نچا بور سر را اکیبا ناستو دوی ما بولیستا خوش بر بچی نشتا دا هغه وی چې پیر څنګه په هغه وو پوي د چا چې مبل کار وغله وی چې دې سره به تر راځي بس په دې طریقې به خلق او ادمان وي یو ټرک مې ارزنه راډکړ پیری موري دې په ساده دنیا د پاره یو چل ولې الله يسجدو لله الذي دا چې سجده نه کوي د الله ذات یخرج الخبا چه روباس یا غپت سیزونا فی السماوات پاس مانونو کے والارض و فزمکا کے ایس مانونو کے پت شیسرے دے برن اللہ باران ورائی اپزمکا کے پت شیسرے چه زرغنی کئی ویعلم و پوہیگی ما پاغت خفون چتاسوی پتوائی وما تعلنون اواغ چتاسوی سرگندوائی الله لا اله الا هو الله نشته دې بل عبادت او بندګي مستحق الا هو مگر دغه یو الله دې رب العرش العظیم او رب دې د عرش عظیم شان اے هدهد دا ټول کی ساوا کیا سليمان عليه السلام ته رکا ادین دې لمغوري ګور هر مخلوق پويږي چې دا شرک کوي او دا د الله عبادت کوي او د هدم پیژني چې نور خدای الله د مونږ غلطي مخلوق دی ناغه خود دې قابل نه دی چې راغی دی عبادت وشي او بندګی دی وشي قال سليمان عليه السلام فرمایلی او سننظرو زرد چې ګور مونږه امتحان اخلو صدقت جتا رشتیا ویل دي هم كنت من الكاذبين یا کئیت د دروغ جنونا ایر حق بی کتابی یو صدا خط سما هادا چدانے فعلقه الیهم نو دا خط و در تاو کا غیتا ثم تولان هم یا واولد دوینا فنظر نو سوچو فکرو کا ماذا یرجعون چسو فیصل دی واپس کئی زماد دی خط بارکی بس سلیمہ علیہ السلام خطو لیکنو او حدود پخلکی واغستو پروازیو کو او تاریخ او کتابونو دا سی دیکنی چه دغا وقت دی زنانا عدالت ختمو ملکا او دیر پاک دامنو زان پسی محل کی دروازی بندی کڑی وی او چا بیانی دبالخ دلان دی خوی خودهد لار نمون دا پروشندان را دن نشو او خطی ورو غرزولو داغی دا پاسا ابی وزری او خوزولی دیرا بی خکا دا پوش وجی دا خط خود آغا چاوی چی مارغانیم تابیری قالت ویلیو دی ملک سبا زر زر اخپل وزیران رو گختل یا ایوها الملو اے زما سردارانو وزیرانو انی اولقی ایلیا بیشک از چیم را غرزول شوی دی ما تا کتاب کریم یو خطی زتمن مہر پی لگی دنیو کریم پا مانا دا مختوم دی مہر پی لگی دنیو نبی ریح السلام د خطونو په ذریع دعوت پیشکڑ کافرانو تا اغا خطونو مدینه منوره کی یو تاریخی زیده چیرا کسرا تے سنگا خط لے گلیو کسر تے سنگا لے گلیو نور بادشاہانو تا دچ خطونو لے گلی شورو کول نصحابو ورتوی دا اللہ حبیبا بادشاہان خو بغیر د مہر نه خط نمنزور ای دا اللہ حبیب دسپینو زرگو تا جوڑا کا او هغه کې غمه او د هغه مہر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خط چې بولی کله شو ناغه مہر به پیوالو دا ګوت د سپینو زرو د الله د حبیب سره وا بیا راوی نفس د ابوبکر صدیق او دا وی نفس عمر فاروق رضی الله عنهما سره وا یا عثمان رضی اللہ عنہ سره مدینه منوره کې مسجد قباء سره خوا کې یو کوی دی بیری اریس ورته وای هغه کوی کې د عثمان رضی اللہ عنہ نګوته غرزیدا سو پیری کوی تشکو خدای الله د تقدیر مسلې هغه څوک په تدبیر نشی راګیروله غته ون شو مونږ دی نو کریم په معنا د المختوم دی مہر په لګې دلیو خط کسو انه من سلیمان وی بیشک دا خط دے دا طرف دا سلیمان علیہ السلامنا و انه زمیر دی مضمون دا خط تراجی دے و انه بیشک مضمون دا دی خط دا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے استعینو بسم اللہ الرحمن الرحیم مدد غواړی په نوم د الله چې رحمان او رحیم دی خاص کر او ورسره شوک مشرک وای الله تعالی علیا دا چې سرکشی او لوی مکوي جما مقابله کې واتونی مسلمین راشی ما تټول مسلمانان بس مختصر خطو او هغه په مقصد باندې مشتملو خط کې بسم الله اول کې اوس په کې سات سوچي سي دي دا په اسلام طریقا نه ان سات سوچي سي بسم الله لا خط کې په بسم الله الرحمن الرحیم لیکي اگر دا بسم الله الرحمن الرحیم د قران آیات دی وی کافر کا پا حالت کفر کی نو قرآن لاسو کی مور کو ترسو چی اغزان پاک کڑی نی خوی او دا سی خط چی اغد قرآن پا آیاتونو مشتمل لے دا کافر تم لاسو کی ورکولشی نو خط کے ساتھ سوچی اسی منی کئی دا خپل دین دے تباد و جنا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکئی اول کدا جدا د جانب د فلانی نرے بسم الله الرحمن الرحیم او مختصره د مقصد خبره قالت ویلو دی ملکه سبا چې خطو کتو یا ایها الملأ ای زما وزیرانو افتونی فی امری سلام مشوره را کئ ما ته په دې کار زما کې ما كنت قاطعه زنیم فی سلک انکی امرن دی اوکار حتی تشهدون تردی چه تاسو حاضر شئی ماتا قالو دیور تولیو نحنو لو قوتن منگیو خاوندان دو قوت او طاقت و اولو باسن شدیدن او خاوندانیو دو جنگ سخ اے زمون لخکری دی مون سره قوت دی او د جنگ واسطه ول امر لی کی او کار تا تسپار لشوې نه فن زورین تو ګورا سوچو کما ذات امرین چتا تا مون تاسو حکم راکه وګور دا ډیرو خيار आवाज کې الله خبري ذکر کړی او دی وخت دا په حالت د کفر کې قالت ویلی دی ملکه سبا ان الملوک بشک بادشاهان اذا دخلوا قريه كلچ وردن نشي قريه يوكا خارتا د جنگ پنیت افسدوها نو فساد په دې خار کې راوړي او رواني کی اټولی بنگلې په کندراتو بدل کی وجالو عزت اهلها و ګرځي عزت من اهل د دې اذلتن ذلیل وکذالک يفعلون او دارنګ دا بادشاہان کار کوي دې جنگ نکو د جنگ انجام داده اے ملکونه پکې روان شي با عزت خلق پکې ذلیل شي سور عزت من خلق وي سمره د حیا زنانوي چې داغي پړونه برکا چا په عمر کې نیوی دلې لیکن د انقلاب د وجه نظر په درشي یو بډا عالم د افغانستان اوس وفات دی الله دې وبخي بچی لولو عالمان دي ټول او لولو مدرسې چلې سبار ملکونو کې داغه بچو موږ سره سبق یا وکړه نه کړل راغې ماته ما چې هجرت وکړو وی دا بچی می ټول ماشومان او سری تی کې وی زوګر زیدم کور سکه چې خیمم را نه ملاو نشو او د جیبي موسمې ما وی دی جیبي ناسي بوزیدا زغه دې ساړه کې وټول له ساړه الله سره پښه یو ځل زال ته جو درک دی دکاندار سره ناشته دی کې یو زرانه بډای را لاو ډېر د حیا نه ډکاو او سوال کولو چې دکان سره وو درې دا ما دې دې زنانه لګور بیا بدل لکې سکو ودا جمعه په جمعه راځي وې د دې څومره بچی چې بیا پروس کې جنگ کې افغانستان کې شهیدان شوی ادي لټول انګې دی او یتي باران پاتې دي دا ورسي اگر زه دې لټول د حیا نه ډب او په دې دا خوشاله وې نه اچھا چې به پیژندل نو خو په نرمه ول ورکلارس دا ورته به حیا خلی بیا سکے ای بیا خیرونه غواړي در په درشي صبر عزتمن مسلمانان در په درشن شیخ رحمه الله و فرمایل نور الله مرقده و عباد مولانا عبد الله سیندی رحم الله سره سبق وی اجازت می دیو تو چیز مدینی منوره تزم نو ما تخفل استاد وی پدی آیات ځان پوی و ما بیا وی خفلانی دی کی یو کس ناس اغلک سو ورکول شی ورم کا ملاقات مکا و یی چرال ما غزه کی یو ډون عالم ناس ته سوال کولو پس تر ګړوندو وی خلق ور له سو ورکول ما ورته وی ته شو کی وی زه د ترکو قاضی القزات د ټول حکومت اسلامی سو وی تا قران نه دلسته د انقلاب د وجنه ما سره دا وشول قال الذي ولي ان الملوك بيشك بادشاہان اذا دخلوا كل شي وردن شي د جنگ فنيت قريه ثني او خارتا افسدوها ندا خاروان کی فساد فکراولي وجعلوا عزه اهلها وغر عزت من اهل ددي اذله ذليل او رسوا وكذلك يفعلون او دارنګ دی کار کوي د دې بیا څه وزور ته هدیه لګم مال او دولت ورته لګم سره او سپینزر نو کدا دنیوي بادشاہي نو مال به قبول کی نو بیا ور سره جم کو څه خبره نه نه او کمال قبول نکو او واپس کو نو دا د الله پیغمبر وای نو د نبی سره جنگی دل خدا الله سره جنگی دل او داغی انجام تباہی او ذلت دے و انی مرسلتن الیہم او ذلی بنکیم دویتا بی حدیت انہدیے ایسے حدیہ ورطا لیگم فناظرتن نزگورم بی ما یرجع المرسلون چی پا کمی طریقی واپس کیگی دا لیگلی شوی اگر دا مشرک حدیہ قبلول سن گلی نو د الله د حبیب سیرت موږ تاسو ته داوي د الله حبیب کله د مشرک هدیه قبول کړي چې هغه کې د اسلام او مسلمانانو خیر او کله د مشرک هدیه رد کړي اوس بم کته شي که هدیه قبولولو کې خیر وي نو قبول کا او که خیر ني نو رد کا فلما جاء سليمان هر کل چراغلی و دا قاسد سليمان علیه السلام تا او هدیه و تحفی ورسروی قال سليمان عليه السلام فرمایلی اتمدوننی بمال آیات سو مدد کوي ما سره په مال ما په مال دوک کوي او غلوي می فما اتانی الله اغه چر اخری دی ما تعالی خیر غور دی مما تا کوم داغه نجتا سول درکړي بل انتم بهدیتکم بلک تاسو په دې خپل هدیو تفرحون خوشالی ارجع الیهم قاسد تیوی واپس شدویتا او دا هدیم زان سرعوسا فلنأتی انہم خامخارات للبوکم دویتا بی جنود پدا سلخ کرو سرع لا قبل لهم بها نبی مخامخ کی دل بیل رد دی لخ کرو سرع ولنخرجنہم او خامخاو بیشنم منها دی خارنا اذلتن زلیلو بیزتا وهم سواغرون او دی بزلیلو رسواوی بس هدی چې واپس لاړی او قاسد نو ملک ای سبا پوش و جدا خو پیغمبر دی دنیاوی بادشاہ نه دی د نبی مال مقصد نوی الله والا مال مقصد نوی بس دا سره د قوم او د لخر را روانه شو ایمان روړو د پارا سليمان عليه السلام وی په خپل عدالت کې فیصله کوله تاسو دوله غونته صحیح کا ودا سری نبی عالم الغیب نی ودا عمل کای سبا سرد قوم او لخکرو نر روان دی ایمان روڑی قال سلیمان علیہ السلام فدغ وقت کیوئی چه لخکر دوڑی خکاری یا ایوها الملعو اے زماد مشوری کسانو سردارانو وزیرانو ایو کم کمیو پتاسو کیا تینی بی عرشها رو بڑی ما تا غتخد دی قبل ان یاتونی مسلمین مخک د دین چې راشدې ماته مسلمانان او د اسلام د وجنا غمال به بیا حرام او نارواشي او څو اسلام نه دروړ کافر وی هغه بسو کراړي قال عفریتم من الجن ویلیو یو طاقت ورد پیریانو نه سرکشا انا اتیک به زبرات للکم تا تید اللہ پیغمبر پدی تخصرا قبل ان تکوم من مقامک مخی د دین چی تاسو بلاو دری دلی دی اید دی خپل مقام او دناس دی زینا وی تاسو سار فی سلو دا پارکی نی او ما زی گرم آغرم پاسی دا غرمی پوری بمی روڑی و اینی علیه و بیشک از پروڑو دی لقوی خامخا طاقت لرم امین او مانت دارم دیکی کمی ملغلری دیا غبز خیانت بفکنکوم سلیمان علیہ السلام ایتا خو بیڑیر وقت لگے مالا پا دمر اوگد وقت کے ندے پکار ددائی درات لونا چی مخ ما ترو رسی قال اللذی ویلی وحغا کس عنده علم من الكتاب چدا غوی سر و علم د کتاب انا آتی کبیه زبرات للکم تاسو تا پدی تخصرا قبل آن یرتد دیلے کتور فک مخی دا دینا چی واپس شیطا لنظر تا ایدا چی اگورا چی دل تا گوری بستخ بپروتوی فلما راہو ارکل چوی کتو مستقرن عندهو چه حاضر او پروت د دوی سرا قال سليمان عليه السلام فرمایلیو هاذا من فضل ربي دا دي د فضل د رب زمانا ليبلوني چې په ما باندې امتحان کوي الله شکر چې زد الله د دینی او دنیوي نعمتونو شکر ادا کوم ام اکفر یا کنا شکر کوم ومن شکر او چا چې شکر ادا کو د الله د دینی او دنیوي نعمتونو فإنما يشكر لنفسه شکر ادا کول د خپل ځان د فاردي ومن کفر او چا چې ناشکر وکا فإن ربي غني كريم بشك رب زما غني بے پروا دے چا پ شکر سکئی کریم او عزت مندے پر دې دې کدا چې دا وي الذي عنده علم من الكتاب هغه کس وی چې هغه سره علم د کتاب وی زبه راړم دا سوکو نعم مفسرین و ایدا د سلیمان علیہ السلام وزیر آسو فضل برخیا دا غنمو اد سر دا آسمانی کتابونو علمو او دید دا اللہ اسم اعظم د تیادو او دا د کرامتو او د صحابی کرامت د نبی موجزوی زکر دا د نبی د اتباع سمروی ذکر سلیمان علیہ السلام پی شکر ویستو او معجزہ او کرامت په حقیقت کې د الله په قدرت د الله په قدرت د الله د قدرت یو فعل وی او د ولی او د نبی د لاسو نصرګن شي. نو جمهور مفسرین وای چې دا آسف ابن برخیاو آسف ابن برخیاو او دا داوی کرامتو کرامت د اولیاء او حقوی یو دریم قول دا د امام نخعی وی ویدین جبریل علیہ السلام مراد دے الذی عنده علم من الكتاب دین جبریل علیہ السلام مراد دے اباز علماء وی چین دین مراد سلیمان علیہ السلام بخبل ہوئے دا قول امام رازی رحم الله غرکڑے او اشرف علی تانوی رحم الله غرکڑے او دا زمون دا مشایخ هم دا قول غرکی چه الَّذی عنده علم من الكتاب دین سلیمان علیہ السلام مراد دے نو دا دا غی موجزہ و دا دا غی موجزہ و بیا سوال راځي چې سليمان عليه السلام مراشي نو انا اتیکا کې چاله خطاب دی وای زبرات للکم تا ته پدې سرا نو انا اتیکا کې خطاب دی دا غوی د غیفریتم من الجن تا هغه ته وای ته د سار نوې چې ما مسبخین پورې به راړم زبرات للکم تا ته پدې قبل ان يرتد الیک تورفو مخکې د دینه چې واپس بشي تا ته نظر ستا نو دا کول علما غوره کړي چې دا سلیمان علیه السلام ادا دا غي معجزه وا حضرته وشکال راضي چې معجزه خو د نبی په اختیار کې نیوي او کرامت د ولی اختیار کې نی نو څنګه وای انا آتی کبه زبرات للکم پدی نو ایدا نسبت دا سره لکه عیسی علیہ السلام وی زمړی ژوند لیکو از جتا سو سوخره ایدا غی خبر در کو ندا نسبت ځان تکړه حقوق وال شو کو کول وال ذات د الله فلما راهو مستلزک د امت اتفاق ده پدی چې معجزه د نبی حق دا او معجزه نه انکار کفر وی کرامت د ولی حق دی واغینه انکار بدعت دی خدا د نبی او د ولی په اختیار کې نوی نبی په خپل معجزه سرګندول او قادر نه هغه ګوره یو غټ دلیل له حدیث د مسلم شریف دی نبی رسول سلام په حتیم کې ولاړو مشرکانو ته وی بیګا د سیزن الله ز بیت المقدس ته بوتلم او دا غزین اسمانونو ته خېجولې ای ورته وی الله اعوذ بالله ته خود دروغ حضرت چې ته ز بیت المقدس ته تلم مدار الاول دا غشتنی سور دی دروازې سور دی ورسم اجدار خلک وو جمعات ته عبادت ته په راځستنو دروازو شمیرول نه راځي الله حبیب وی به انتها پریشان شو که معجزه پلاس یو له پریشان کړ بس الله بیت المقدس سترګو لرا وستو ا دې چې تاسو په کول الله حبيب هغه لکتل نو کچره معجزه په وس کې وي تاسو سمره آیاتونه موږ درس کرا واړو د قران سوره نصوص دي چې معجزه د نبی حق د خداغه په وس کې ني ادي بارکی اخکل کتاب لیکل شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمت الله تعالی علیہ د کتاب نوم د راه هدایت تا په یو موضوع ده د کوم وحنا د سلف ترننه پوری اقوال ذکر کړي چې معجزه او کرامت د ولی په اختیار کینی دا صرف زمون دی دور په لغون ته وخت شو چې څو خلق پیدا شوی الله د هدایت ورته وکي نه وي نه کرامت د ولی په اختیار کی وی اکل ولی ته د خپل کرامت پته نه اصحاب کاف ادریس او نه کالو دک اروغ رمټي او ساتل د نوار د ګرمۍ نه ساتل ایتا ډو پته نه وا هیڅ معلومات ورتنو کله ولی د خپل کرامت نه د سره خبر نوي قال نكروا لها عرشها سليمان عليه السلام فرمایلی ناشنا کئ دی لرا دا تخت دی نكروا لها عرشها ناشنا کئ دی لدا تخت دی دا ملغلری دلی بدلی کئ ننظر غورو مونگا تخت دی چی دالا ربومی ام تکونو یا ککیگی من الذین دا کساننا لا يهتدون چيلار نمومي فلما جات هر کل شراغل و ملک سوا قیل ویل شویو احا کزا عرشو کے آیا دارنگ استا غتخ دیورت گورا خپل موجز خولا دا اللہ قدرت خولو دکا غتخ پسی دی دروازی او تالی بند نکڑی وی اپا بندو تالو دروازو اغا تخ پا یو سترگی پرب کی دا غزین دیزے تروڑے شو قالت ویلیو دی کانہو ہو گویا کی تبوی چی دا خبعینی ہی آغا دے ووتین العلم راکڑشو منت علم دا ملک سباوی من قبل حاد دی موجزی د تخ دروڑو نمخ کی اې د دین مخ کې مونږ ته علم را کړې شو چې زمونږه هغه دی دی واپس کې چې تاسو د الله پیغمبر یې او په حق یې وکنا مسلمین او مونږ د اسلام اراده لرونکي وسدها بند کړې و دین رسول ایمان علیه السلام د سدها زمینی فاعل یا سليمان علیه السلام تراجی یا الله تا بندکڑی و دیلر اللہ بندکڑی و دیلر سلیمان علیہ السلام مادا غسن کانت چواغا تعبدو من دون اللہ چی غیبورت عبادت کولو ما سیواد اللہ نا انہا بی شکدہ ملک سوا کانت من قوم کافرین و دادیو قوم کافرنا سلیمان علیہ السلام حکم کو وی د دې درار سیدو نمخ کې د شیشو یو محل جوړ کړي اگر هغه جوړی لاوی دي الا دور قوت او طاقت ورکړو اې د نن زمانه ټوله بادشاہي بسوي کوم بادشاہي چې الله سليمان عليه السلام لور کړو وی زر د شیشو یو ماړه یو محل جوړ کړي فرش په کې د شیشو واچوي او داغې د لاندې وبو او د دریاب دا میان میان نه پای کې ګرځي ددا چرا لقیل لها ویلشیو دیتا او دخول سرح وردن شدی محلتا فلم ما رأتهو هر کل چی دیدا محل او مانیو کتا حسبت ہو دی پی گمانو کو لجتن چی داگنی جوری اخکت او بودی او بو کی سڑے وردن نکی گنو پنسی پورتا کی وکشفت عن ساقها سرغنوال کډو د خپل پندونا قال سليمان عليه السلام ورته فرمایلو انه بشکدا دا تا چې په خیالو کو جدا خوخته وبدي سورهن دا خو یو محل ممرد من قوارير جا جوړ کړي شوی د شیشو نا دا خود شیشو یو محله اګورت پتیروتی شبیر احمد عثماني رحم الله و ہدایت معنا دار سليمان عليه السلام ورته داخل چې د انور د پړک نه دوک کې دل او انور ته معبود ویل او دې ته سجدي کول دادا سيدي چې اے ملک اي سبا ګورت د شیشي د پړک نه تیروتی اتا ویګني چې دا خو وبدي او پنسي دې پورته کې د دې نه دوک کې دل دا سيدي لکه د نور د رڼا نه چې دوک شوي او تاویګني چې دا معبود ته قالت ویلی دی ملک اے سبا رب اے رب زما انی ظلمت نفسی بیشک از چیم ما ظلم کڑے دے پخپل زان واسلمت مع سلیمانا او اسلام می روڑے د سلیمان علیہ السلام سرا زان می تابی کڑے سلیمان علیہ السلام سرا للہ رب العالمین الله تا چې پالون کې د ټولو مخلوقاتو دی قران دې دې پوری واقعیا ذکر کړی دا نورې خبرې تاریخی دي چې دې سره نکاح او کوي نکاح خو د بازي حالات او ندا سي معلومي چې دې سره سليمان عليه السلام نکاح کړی و خو دا تاریخی خبره ده تاریخی خبره د تاریخ په اندازه کې خلقوري ا د دین خبره د دین خبره وي امام شافعي وایي سخل کو د حمیر د بادشاهانو قبرستان کو نشتو داږي کې یو قبر یو مندو او پای کې یو زنانو بدن روغ را مټو اپاره داسې جوړي وي چې د سرو زرو په تارونو جوړي وي او دا غی د سر سره یو تختای او پاغی لیکلیو د عبرت خبرې وی ویا ایها الاقوام عوجوا معا واربعوا فی مقبر العیسا ای د دنیا او سیدن کو قومونو را متوجی شی او لګ انتظار کوي دی مقبری د عیسی تا دا د مقبری نمو لتعلمو انی تلک اللتی قد کنت ادع الدهر بل قیسا اید دنیا خلقو کئی برت حاصل وینو لگ انتظارو کئی او دی قبرستان او زما دی قبر تو گو رئی چه پوہ شئی زا آغا زنانیم چی او زمانه بے ما تا بلقیسوی او ملیکا دا سباوم شیط تو قصر الملکی فی حمیرن قومی و قدمن کانا مانوسا بعد اخف القوم پا قوم ملکی سورا سورا بنگلی جوڑی کڑیوی او سمرا سمرا ما تا دا ملک مانوسو و کنتو فی ملکی و تدبیری ارغم فی اللہ المعادویسا از پخپ الملک و بادشاہی کی دازی ام چی دا خلق و پوزی بمی پخارو کا کڑولی بعلی سلیمان نبی اللذی قد کانت للتوراتی در ریسا از ما خاون سلیمان علیہ السلامو چی پیغمبرو او دا اللہ دا کتاب درس و تدریس بے کولو وَسَخَّرَ الرِّيْهُ لَهُ مَرْكَبًا تَحُبُّ وَحْيَانًا رَوَا مِيسًا او اللہ غیتا ہوا تا بے کڑیوا او دا غیتا خبے اوچتولو ما ابن داود النبی الذي قدسه الرحمن تقدیسا دا شعرونه د دې دلیل له چې دی ورشه عبرت حاصل کړي همغه تاسو له کوي د دنیا غره دا چې خلق کړي سليمان عليه السلام له غوري دا غي تخبه هوا ګرځولو اپ پیریانو مارغانو انسانانو حکومتو وګوره دا پیریانو شیاطین باغی تړلو پرانستل دا سی نیمګړی دنیا دا وفای او نکا نن د خارو د لاندې پراته ولقد ارسلنا بشکر علی گلیو مونګیلا سمود سمودیانو تا اخاهم نصبر ورداوی صالحن صالح علیہ السلام اچ قوم تراغی وی وی ان عبد الله اچ یو الله عبادت او بندګیو کوي فیذاهم فریقان یختصبون ناسا فی غی دوڑلی وی جگڑی کولے حق واردل ندوڑلی جوڑی شوی سوک داغی مرگری شول لو سوک مخالف شول قال فرمائلی صالح علیہ السلامی اقوم قوم زما لمت استعجلون بسیتی ولی تلوار سر غوڑی عذاب قبل الحسنتی مخید ایمان روڑو توبینا لو لا تستغفرون اللہ ولی بخنن غوڑی دلانا لعلکم ترحمون دید پارچ پتاسو رحم کڑیشی قال تویرنا بکا ویلیو دی کافرو سپیر حال راغلے دی پمونگا بکستا دو وجنا و بمم معکا او داغ چا دو وجنا چی تاسر مرگری دی مومنان دی یرستاسو دو وجنا پمونگ سپیر حال راغلے قالت وائرکم عند اللہ دا اللہ پیغمبر فرمائلی اس پیر حال استاسو عند اللہ دا خدا اللہ پا حکم و فی سلیر بل انتم قوم تفتنون بلکی ایتاسو یو قوم تفتنون چی امتحان و ازمائش دربانی کی دیشی وکان فی المدینہ تی اوپا خارد صالح علیہ السلام کی تسعت رحدن نه زوانان نه کسانو دا د ټول قوم مشرانو او سم ګور دا غي غزل شي لاړ شي نو په زورګونو کورونه په غرونو کې جوړ کړی تراشلي اجرګه عالم پکې ده دې کې وسهودیانو مشورې کوي دا نه د قوم مشرانو ځان ته په غر تراشلې اغی کی اسملی حال جوړ کړي او هغه هنر ته موجوده خلق سرد دمر اسباب نه حیرانیږي اے اوس خو خلق غرونو کی شوري کوي واغه کا ته پورته به په سیمټو وارهي اغی دا چې غر تراشلې چې نتی د وختوم راکته تلې نه براتلې دا یو کمال دی اغی کی دروازې جوړې کړي پای کې مارغان جوړ کړي دا سی قبرونه په کمرو کې دن نه جوړ کړي چې پای کې غټي دي او راځي لکه برغولې په پنګي باندې کې دي په غټو کې قبرونه جوړ کړي لکه غټه وکني او پکې لحد جوړ کړي او په دې خار د صالح عليه السلام الهجر کې ته سات او راه تنه کسان او داد دی طول کافر قوم مشرانو یفسدون فی الارض فساد بے کولو پزمکا کی ولا یسلحون او اسلائی نکولا قالو ویلیو دینو مشرانو قومتا تقاسمو باللہ لا تقاسمو یاد عمر سی غدا یاد مازی سی غدا ادوالا یو شانتی وزن دے نگو رک داد عمر سی غشید و بیا بے مانا دا سی قالو دی ویلیو تقاسمو باللہ قسمون اخری او بل تپنم دا اللہ او کد مازی سی غشید و بیا بدا مانا شی قالو دی ویلیو پدا سی حال کی تقاسمو چی او بل قسمون خوڑلیو باللہ پنم دا اللہ لنو بیتنه خام خارشپی اب هم لکو پدی صالح علیہ السلام و اہلہو او ددپتا بیدارو ثم لنقولن لولیه اب یا خام خواب و آئی وارسانو ددتا ما شہدنا محلک اہلی منگ خنو حاضر شوی اغزید حلاکت دا اہل ددتا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ او بشک من خام خارشتنیو ومکرو دی مکر جوړ کړو سفره به جوړ کړو دا وی د قتلولو د پارا مکرن مکر او فریب جوړول ومکرنا مکرن او مکر کړو مونږه مونږ د دوی د هلاکت تدبیر جوړ کړو وهم لا یشعرون او غیب ویدلنا فانظر نوغور سوچوکے مخاطبا کیف کان عاقبت مکرهم سرنگیو اخیری انجام دمکر و فریب داغوی انا دمرناهم دا چی غیب منتبا کریو و قومهم اجمعین او دا غیب قوم غن فتلک بیوتهم نداجی دا غیب کورونا و کندرات خاویتن خالی پراتنی او پکیو سیدن کی نشتا پسونو زرگنو کورونا تیار او پاخو پراتنی بیماز ولمو پسبب داغی چه ظلم کڑیو ان فی ذالک بیشک پدیکی لآیتن خامخا نشانا و عبرت دے لقومی علمون داغی قوم نفار چه غیبو ہیگی وان جین اللذین آمنو نجات ورکړو موږ هغه کسانو ته چې ایمان وروړو وکانو یتقون هو غیج د کفر گناهونو نه میزان ساتلو او لوط علیہ السلام اذ قال لقومه کله چې فرمایلی خپل قوم تا اتاتون الفاحشه تا آیا تاسو راتلل کوي د کار د بهایای تا وان تم تبشرون اتاسو یو بل تګورئ ای دای داسې حیا غرزولې وا او داسې بی حیاو چې یو خو خلاف فطرت نا روا کار کول او یو بل تبه قتل لقد خرن زنا او پشان او کول اینکم آیا بشک تاسو لتاتون الرجال خامخارات کوئی ناری نو تشهوتن پادا کول د شهوت سرا من دون النساء علاوہ دخلو بی بیانونا بلنتم قوم تجھلون بلکی ای تاسو یو قوم نا پوها او دا انتم تبصرون یا خو بصیرت قلبی دے یا تی مراد بصیرت روحی دے نکو انتم تبصرون بصیرت قلبی شی گورا تاسو پوہی گئے او دا سکوئے یا تاسو یو بل تګوره او داسې کوئ فما کان جواب قومه نو جواب د قوم دا وی الا ان قالوا مگر دا چې ویلو اخرجوا آل لوط او شړای د لوط علیہ السلام او د دوی مرګری من قريتكم د دې خار تاسو نه انهم ناس بشک دا سه خلق دی یتطهرون د پاکی داوی کئی زانو نا پاک پاک کئی پانجے ناہو نو نجات ورکڑو منگا آغوی تا و اہلہو تا بدانو دا آغوی تا اللہم راتہو مگر بی بی دلوت علیہ السلام قدرناها اندازہ کڑو منگا آغا من الغابرین د باکی پاتی کی دن کو نا پا عذاب کی و امترنا علیہم متورا اباران می ورول او پای باران د کاړو فسا امت ورل منذرین نو بدو ناخار او باران د ير ور کړو شو قل الحمد لله او فرمای ټول حمدنا خاص الله لرضی وسلام علی عباده او سلام دی وی د الله په بندګانو الذين اغه بندګان اغه انبیاء علیهم السلام اصطفا چی اغی اللہ غرکڑیو اغی الہ العالمین غرکڑیو اللہ خیرن آیا اللہ او عبادت و بندگی دا اللہ خیرن غردا اما یشرکون یا کدہا غچا چی دا مشرکان و اللہ سرکم شرکان جوڑی و ایدی سردا سویل پکار دی بل اللہ خیر و ابقا و اجل و اکرمو بلکہ اللہ ورد امیش دے او دلوی عزت و لوی شان خاون دے امن خلق السماوات والارض آیا سوک دی آغا چی پیدا کری دی اسمانو نازمکی وانزل لکم من السماء ماء اور آوری تاسو تدبر طرف نوبو باران را ورولے دی فانبتنا بیهی نراتو کولی دی رازر غنکڑی دی ممد دیوبو پزری حدائقا باغونا ذات بحجتن چه خاوندان د خائص او د حسن دی او د تر و تازه گئی دی ما کان لکم اے ما صحا و ما امکن لکم ندی ممکن تاسو تا اے دعا اے مخلوقاتو انتم بیتو شجرها چه تاسو را زرغن کئی او اند دزم کی اِلٰهُم مَعَ اللّٰه آیاشته بل اله سره د الله نا فعل هاذا چې هغه د کارونو کې او پدې دی قادر شي کم چې دی آیات کې ذکر شول ورته کې د الٰه معنا کوي موږ وای لا اله الا الله د الله نه بغیر بل اله نشته اله سوګ دې چې ګور واس مانونه او زمکي جوړې کړي او الہ سوگ دے وګور باران وری او الہ سوگ دے ګور دی باغونو ته وګورا وساغه چا ته څنګه الہ وې چې اسمان او زمکه سکه هغه کټول راجم شي نو یو مچ نشي پیدا کوله پخپل پیدائش کې الله ته محتاج دی نو فرمای الہم الله آیاشت دے بل معبود او مددگار مع الله سرد الله نا فعل هذا چې غد دا کارونه وکي چې کم دی آیات مبارکه کې ذکر شول بل هم قوم يعدلون بلکې دا مشرکان یو قوم دی يعدلون عادت دوی داده چې د سملار نه اوړي یا يعدلون خپل خدایان د الله سره برابر وي امن جعل الارض قرارا آیا سوک دے چی گرزول دزمک قرارا زید ارام او دارا ٹنگن خزینا و جعل خلالها انہارا او گرزول دی پمند دیگ انہارا نهرنا و جعل لها رواسیا او گرزول دی پیداکلی دی دزمک دی پارغرنا و جعل بین البحرین حاجزا او ګرځولې او پیدا کړې د پمند دوو سمندرونو کې پردا اے یو په لتریخ سمندر دی او بل په لخوګ دی او هغه پردا پکې دا او چز مکرا الہم الله آیا شته دی بل الہ او معبود او مددگار سرد الله نه جدا کارونه دیو کی زمکرا ټینګولې شو ځان نشي ټینګولې زمکا به شټینګ کی اپا دی که نهرون روانو لشی اپا دی که غرون که خودشی او دو دریافونو پا منز که پرده جوڑو لشی بل اکثرهم لا یعلمون بلکه دیر ددوی نپوهی گناب امی یجیب المزتر را آیا سوک دے چه قبول بکی فریاد د مزتر محتاج اے مستر هغه چالوئی چې ظاهری نقشې ټولې ختمې شوې دي او د الله نه بغیر بل ساسره نه د پاتې د تا مزتور وای او د سره د دعا د قبلې دو وعده ده لکه الله د غیر مستور سره مکړې او مستور سره مکړې خو د خو ظاهری نقشې ټولې ختمې شوې ام یجیب المزتور آیا سوک دے چی قبول با کی دعا و فریاد المزتور را داغ محتاج چی داغ طول ظاہری لار بندی دی اذا دعاہو کلی چی روبلی کلی چی دے روبلی اغلر و یکشف السوا او سوک دے چی لری با کی تکلیف و مصیبت و یجعلکم خلفاء الارض او سوک دے چی گردی تاسو یوبل پس عباد بزمکہ کی ګور پلار نیک مړ شو داغن نه سه بچې کړه وسه پاتې شو او دا شان نظام د دنیا الله روان کړي الہم الله آیاشت دی بل الہ پدی مذکور او کارونو کی د الله سره چې د دې فقول د قادر شي قلیل ما تذکرون لګ دې هاغه چې تاسو نصیحت اخلي اما یهدیکم سوق دې چلار سموي تاسو تفیز الومات البر باغتی رو تکلیفونو دوچا کے والبحر او د دریاب کے ومن یرسل الریاحا او سوک دے چرالیگی ہواگانے بشرم بین ید رحمتی ہی خوش خبری ورکا ان کی مخ کے دخبل رحمتنا چی باران دے ایلہم اللہ آیاشتد بالالہ و معبود و مددگار سرد اللہ نا چی پا دی کارونو دی قادر شی چی دا کم دی آیات مبارک کینی تعال اللہ عما یشرکون اوچا تا او پور تا دی اللہ دا حغن چی دی ور سرکم شرکان جوڑے اما یبدو الخلقا آیا سوک دی چی ابتدائی کنی دا مخلوق دا پیدا کولو ثم یعیدو ہو بیا بی دوبارہ پرد دا قیامت دوبارہ پیدا کی وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ سوک دے چی رزق در کوی تاسو تا دا اسمانو برا طرفنا باران سوک ورئی والارض یو دزمکی نظر غنی سوک کئی ایلہم اللہ آیاشت دے بلیلہ و معبود سرد اللہ نپدی مذکور و کارونو کی قلو فرمایا ہاتو برہانکم روڑی تاسو دلیل ستاسو اے مشرکانو دلیل پیش کئی چه تاسو پسونو شلونو زانت معبودانو آلیہ جوڑ کری دی ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی مسکو ربیاب انشاءاللہ والی الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل حبيب وفرمايا لا يعلم نبويك من آسوك في السماوات جسمانون كذي والأرض وفزمك كالغيبا فغيب باني إلا الله سوا د الله نا اې د اسمانونو د زمکو چې څومره مخلوقات دې کمړي دي کژوندې دي کې انسانان دي ک پیریان دي او ک ملائک دي دا ټول په غیب نه پويږي إلا الله مگر يا الله وما يشعرون دور فتم ورتنشتا ايانا يبعثون چه کلب دوید قبرون راپور تکولشی بل ادارک علمهم بلک غائب شوید علم ددی مخلوقاتو فی الاخرہ داخرت بارکی ادارک اپمانا د غاب دے اپمانا د فناوالی رازی غائب شوے دے بندے فانی دے علم د دوی پا باردا خیرت کے ما سیوال اللہ نا ہچا لپت نشت چقیامت بکلئی بل هم بلکی دا مشرکان فی شک منها پا شک کی دید رات لو دنی قیامتنا بل هم منها عمون بلکی دوید دی قیامت نڑاند دی وقال الذین کفروا وائیها کسان چی کافر دی ایذا کننا ترابا آیا کلچ شمنگ خاوری وآباؤنا وزمو مشران انا لمخرجون نایا مونگ بخام خارویشت شبیاد قبرننا لقد اعدنا بشک وادکڑ شوزم سرها زادا چدا مڑی بجوندی کی نحن زمون سر و آباؤنا من قبلو او زمون مشرانو سرد دینا مخکی ای سرم پیغمبرانو وادی کڑی ویچی مڑی بجوندی کی گی اکافر وی تروس غمڑی جوندی نشول ان هادا ندد وادا الا اساتویر الاولین مگر د دروغو کسی د پخانو دید یعنی کفارو دوباره جوندون نمانو رو دهی مڑی خو جوندی نشول اللہ و مڑی جوندی کئی خوکما نیٹا چه اللہ بخبل علم کیلی کلی دا قل حبیبو فرماید وی تسیرو گرزی دی عبرت پا نظر فی الارض پز مکا کی فن زرو نو گرئی پسترگو یا فن زرو پزڑو گرئی سوچو فکرو کئی كيف كان سرنگ وعاقبت المجرمين اخيري انجام د مجرمانو د هر یو پیغمبرو په هر دور کې د مجرمانو انجام سو ولا تحزن عليهم مغم جنګ فدوي حبيب تاسو دعوت او تبلیغ کو کدا کافر په کفر او په خپل بی دینای کلکیږي نو غم جنېږي په ما ولا تکن فی ضیق او مکیږي په تنګی کې مما یمکرون د هغه سنه چې دای کم مکر کوي ویقولون وعیدی متا هاذا الوعد کل بیدا وعدا ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتنی دا عذاب بکلی کافر بخندا کولا قلو فرمای حبیبا عصا نزدینا یکون ردف لکم دا چی رو برسیگی تاسو تبعد اللذی باز حغ عذاب تستعجلون چی تاسو پاغی تلوار کوئی و ان ربک بیشک ربستا لذو فضلن خامخا خاوند فضل و مهربانی دے علی الناس پخلقو ولیکن اکثرهم لا یشکرون لیکن دیر دجوینا شکر نادا کئی و ان ربک بیشک رفستا لیعلم خامخا پوہیگی ما پاغاتو کن صدورهم چپٹی سینی دجوی وما يعلنون وغچ دی سرگندوی وما من غائبت نشت دهس یو پتشه فی السمائی فاسمان کی والارد ویو پزمکا کی الا فی کتاب مبین مگر دا اللہ فعلم کی موجود دی ان هذا القرآن بیشک دا قرآن حکیم یقص بیان کی علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل بیان وی بنی اسرائیل تا اکثر الذی اکثر مساحل آغا هم فیه یختلفون چدوی پاغی کی اختلاف کئی و انه لهدن و بشکل قرآن خامخا ہدایت دے و رحمت و رحمت دے للمؤمنین د پاره د مؤمنانو ان ربک بیشک رفستا سو حبیبا یقضی بینهم به حکمه فیصله کی پمند دی کی پخپل حکم سرا و هو العزیز العلیم او دا الله العزیز زور ور دے غالب دے العلیم او فوه دے فتوکل علی اللہ نو بروسو کف اللہ دی دن پڑھولو کارونو کی انک بیشکتاسو حبیبا علی الحق المبین فحق کاربانی ای انک بیشکتا سو حبیبا لا تسمع الموتا او رول شی کول مڑوتا ولا تسمع الصم الدعاء او رول شی کول کڑو تدبلنی او رول نشی کڑو تبلنا اذا ولو مدبرین کل چو گرزی دا کان شاک انکی ددا کافرم دلندو د کانو سر مشابه کل وما انتا اونیتا صحبیب بهاد العمی لار سم انکی لندو لرعن دلالتهم د گمراہی دا غوینا ان تسمعو تاسو اورول نشی کول الا من مگراغ چاہتا یؤمنو بی آیاتنا چه غیمان ساتی زمون پایاتنو فهم مسلمون ناغی حق تا واللالتا بدار دی و اذا وقع القولو کلش واقی بشوینا دا عذاب علیهم فدوید اخرجنا لهم دابتا من الارضوی روب باسو دویتا یو زناور و زنده سر دزمکنا داد قیامت پا قریب و علاماتو کدی ای دزمکن یو داب بروزی داود قیامت نمخ کیوی اغی نفس ببیا قیامت قائمی گی فرمائی کلچی واقیشی وینا دا عذاب پدوی روب باسو مدویتا دابتم من الارضوی یو زناور دزمکنا او دا وقل قول او دا فد داب بارکی دولما او گن قوالنی وقال قول علیهم سره دا اللہ غضب او قهر با پدی خلق واجب شی د دای د کفر او گناهونو د وجنا ادا باغ وخت کې ابو سعید خدری رضی الله عنه وی وقال قول علیهم بکله خلق بد نیکو حکم نکای د ناروا او نه منی کول ونکای خوش به نو د الله غصه او قهر به پدوی لازم شی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دا وقال قول علیهم بکله علماء اهل حق بمړشی علم بلاړشی قران بپورتشی د سینو او د کاغذونو نه یو شپه ولا سي راضي چې خلک راپاسي د قران به د سینو نه پورته شوی چاله بټکې مې یاد دي او وګوري نو تش کاغذونه به قران بلاړوي رد وقع القول عليهم ندا مراد دي داغی ندا مراد دی کل چی واقی بشی وینا پدوی اید عذاب اغا وقت براشی دا اللہ قهر با پدوی لازم شی نرو بباسو مندوی تا یو زناور دزمکنا یو زناور با دزمکنا رو باسو او مسلم شریف کی حدیث راغلی ابو هریر رضی اللہ عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی دری سیزونا چی روزی لکسوک ایمان روڑی فائدہ بورنکی اکسوک دو گنانا توبہ و بآسین و اغلبم فائدہ ورنکی کلچ انوار با دو مغرب نرو فیجی او دوی میں پک دابت الارض ذکر کنے دا به یو عجیب او غریب حیوان وي د ځمکې نه بروزی او د دې تفصیل پر روایت صحیح هو کې نه دراغله چې دا وسنګ زناور یو خو زناور به د ځمکې نه روزی تو کلمهم خبر بکید دوی سرا تو کلمهم خبر بکید دوی سرا ان الناس چې بشک خلق کانو بیااتنا دی دی زمون دا آیاتونو بانی لا یقنون چی دی یقن ساتی نداد قیامت پا قریب و علاماتو کی دی د قیامت په قریب او علاماتو کې دي اتکلمهم د خبرونه نه خبرې وکړي ويوم نحشر من كل امه فكمر الشرافور سبكو د هر امتنا فوجن يودلا ممن داچانا يكذب باياتنا چې د دروغو نسبت کړو زمونږ آیاتونو ته فهم يوزعون د دوی جماعت بندي وکي دي شي بندول وشي چې مخکې خلق وې سارول شي چې رست ورته ورسي حتا اذا جاءو تر دي چې راب شي د حساب میدان تا قال رب العالمین و ارتو فرمائی کذبتم بی آیاتی آیاتا سود دروغو نسبت کڑو زما آیاتو نتا ولم تحیطو بیها علما او احاتا نوکڑی تاسو پدی دیلمنا اے زما پا آیاتو نمزان پوہ کڑنو او اسم ورتد دروغو نسبت کونو اما ذا کنتم تعملون آیا سوئی چی تاسو عمل کولو ووقع القول علیهم واقی بشی وینا دا عذاب پدوی بماز ولمو پسبب داغی چی دی ظلم و کفر و شرک کرو فهم لا ينفقون ندی بخبر نشی کول پس حجت و دلیل سراب الم يروا آیا دی گوری نافو هنذی انا جعلن اللیلا لاجی بیشک مونگ چیو گرزو لمدشپا پیدا کڑی مدا لیسکنو فی جدی پدی کی آرامو کی والنہار مبصرا او رز درنا والا ان فی ذالک بیشک پدی کی لآیات لقومی یؤمنون خامخا نشانات او دلائل لی دا قوم د پاره چې غیمان ساتي و یوم ينفخ في الصور پکمرس چې پوکې بوکړې شي پښپېلې کې ففزع عن فيرب شي من في السماوات ومن في الارض هر اسوک چې باسمانونو کې دی واغ چې پزمک کې إلا من شاء الله مگر غسوب چې د الله وخشي ګره د سور او شپېلې مبارکه مخکې تفصيلي احاديث تیر دا یو خبر دی چې سره مناسب وا چې شپېلې کې بسوزلې پوکې والے کېږي نو باز علماء د دریو کارو قائل لي و صحیح قول داره چې دوزلی با پوکیوالی کی تاسوک چی وی چی دری زلی بای نداغی دلیل سره او داسوک چی وی چی دوزلی بای ایدادی جواب سکی گردی دیکی اللہ وی شپیلی کی با پوکیوالی شی ففادعا خلق با پیرشی او اس اگوری سوره زمر اگوری او آیات علی رشتما پارکی سوره زمر وګورئ او آیات داغی وګورئ اتم شپیتم نمبر ونفخ فی الصور فصاعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء الله بوکے بوکڑے شی پشمیلئی کے فصاعقا نبی خود بشی من هاغسو فی السماوات و من فی الارض چی پاسمانونو کی دیو آغسو چی بزمک کی نباز ففضعاو فسوعیقت دو ذکر کری اکم علماء چی وی دو ذلی نگر اول چی شپیلی خلق و آورینو پا یربشی دا یرب رو رو سیوا کی نو بی خود بشی دیده کی بی خودی دا مراد مرگ دے دا اول شپیلی سر بطول مرشی ففضعا و فسعیق دوار یو شیری فاول که بیر ای دا یر برور سیوا کی مرگ بتی جور شی نسلوی اخکال بطول خلق مروی ثم نفخ فيه اخرى ابيا بفكي فوكيو كريشي بلزل فاذا هم قيام ينظرون ناسا في خلق بولا عروي ده قبرننا وغوري باب ده صحيح قول مطابق دوزل فوكيني او ففزع او فسوعق او شيره پکمر چې پوکې بو کریشی پښویلې کې ففزع فیر وشي ادايا بډېری ګینمړ وشي من فی السماوات او من فی الارض هر هغه څوک چې په اسمانونو کې دی او هغه څوک چې په زمکه کې دی الا من شاء الله مگر هغه څوک چې د الله خو خشي اېر الله چې څوک خو خشي نو دای باندې به يرن راځي دې د څوک مراد دي چې دای بد دي ير یو غبراحت او به خدای نه مستثناوي اپ دې به یو کس مفانا ناراضي د یو څه زونه علماء ذکر کړی دي یو اتو سیزونه ذکر کری او اغا بعض علماء و پاشارو کی ذکر کری جاک امام سیوتی رحم اللہ و نورو وی ثمانیتن حکم البقا حکم البقا ای عمها من الخلق والباقون فی حیز العدمی اتو سیزونه دی چه حکم د بقا دیتا عام دیتا مخلوقاتونا اپا باقی با نشوال رازی ہی العرش والکرسی و نار و جنتن دی اتو کی اغشمیر سرے یو عرش دے عرشبان فنان رازی دیم کرسی دا دریم اور دے د جہنم او سلورم جنت دے و عجبن وارواہن قذلہ والقلمو انسان بټول خاوري شي د دې ملاد دی اډو کې وی خسارای وډو کې لري غیت عجب الذم وای دین انسان د مور په هټه کې اول الله پیدا کړو ادي اډو کې نه به بیا په خپل قدرت رازر غون کی او ارواح هغه باندې فنا نشتا او دارنګ لوح او قلم دا څه شیونه علما او ذکر کړی بے خدا بشی مڑا بشی آغا شیدی پاس ماننو کیا و آغا شیدی پاس مکہ کے الا من شاء اللہ مگر حاغا چید اللہ خوخشی وکلن اتوہ داخرین او دا ٹول را بشی اللہ آتا جزیک ان کی و ترل جبال بین تا خود غرون مخاطبہ تحسبها گمان کې پدی جامدتن غنی چې دا پدی خپل ځایونو کې کلک او مضبوط دي او د سراړو خزیګینا او چې کلب شویلې کې پوکه اواله شي او هي تمر او دا غرونه روان شي مر السحاب وشان دروانی دود ور یزي دا چې بغرونه زری زری شي لکه د ورېځې پشان په فضا کې بوالوږي د دومره سخت راز ده چې غرونه به پکې زری زری شي اته باول شپېلې سره کدوې مې سرا دا باول شپېلې سره کدوې مې سرا نو بازي د دینا غدوې مشپېلې ذکر کړي دوی مشکلی ذکر کئی او دی بانی اغا یا تون دلیل لے چتا سل سورے تو آہاو ابراہیم کی تیر شل چتا ود دوی مشکلی نفذ زری زری شی لکو گر ایاد دو سورے تو آہا آغا دلیل دلی لے چی دوی مشکلی نفذ بوی پارا سم پارکی سورے تو آہا در تتیرو لاغی یو سل پینزم نمبر آیاتو گوری وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ تَپُوس کَي تاسو نه حبيب دای په بارد غرونو کې فقل فرمای انصفها ربی نشفا وا بل زوی دل رب زما فرزول سرا فیذرهان فری بزی دل رقا عن میدان صفصفا صفا سترا لا ترا فیها عوجا نبموی پدیج مکہ کی عوجا چٹوالے کتوالے ولام تاو نسپور توالے یوم ایدیت تبعون الداعیا وی پدا غرز بدی روان شدی اسرافیل علیہ السلام نش پیلی پسی قبر نبروز ندایات دلیل لیچی غرون بالو زی ددوی مش پیلی نفس دارنگی دادر لتی روزان سرایات تولی کید سر ابراہیم اتم سلوی اختم التم وهو يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار لو سرغند دل با الله تدوي مش بيلي نفسوي اگر چ باز علماء رمبش في لم ذکر کړي خدا اياتنا تايد د دې دې چرا غرن بعد وريز پشان چي لوزي نداو د دوي مش بيلي سراي سوان الله الذي دا کار د الله غزاد ته اتقن كل شيء چې مضبوط کړي د هر یو شی انه خبير بما تفعلون بشک د الله خبردار دی په چې تاسو څه کوي من جاء بالحسنتي ارغا چا شرات للو کلفني کیسرا دې دې کې نه کای نه مراد ایمان او شهادت د الله اله الا الله دې یو سره په ایمان وفات شو او ایمان ځان سره یوړو فله خير منها دوی بدل را غور بدل د دینا وهم دغد لا اله الا الله خواندان او دغ مؤمنان من فزع يومئذ امنون دیاری د غور زینب په امنوي اللهم اجعلنا منهم اللهم مبدي کراول چې دا ایمان نو کلمه د توحید ځان سره یو شو ومن جاء بالسیئه او چا چراتل کل په شرک سرا کی دے د شرک وا اول عیاذ بالله په دې شرک او کفر مړ شو فكبت وجوههم في النار پر مخ ورغور جولې شي مخونه د دوی په اور کې او ارتبوه لشیل تجزونا تاسول سزا نشی در کیره الا ما کنتم تعملون مگر آغا چی وی چی تاسو بکم عمل کونو انما امرتو بشک حکم کلش ویماتا ان اعبد رب هذه البلدتی چی زب عبادت و بندگی کم در رب دی خار چی مکم کرم دا الذي اغا خار حر الذي اغزاد حرمها چیزت او احترام ورکڑ دی خار تا دی خار تی عزت او احترام ورکڑ او دی حرم جوڑ کڑ او دی د خلقو د جمع کی دو او دی دنیا او د آخرت د خیر زی گرزول وله کل شیئن او د دې الله د فار هر یو شی دی هر شی پیدا کړي د هر شی مالک دی او د هر شی اختیار من دی و امر تما ته حکم شوه ان اكون من المسلمین دا چې شمز الله تد تابدارنا وانتل القران او ما ته حکم شوه چې زب قران للم ځانته انفرادی دعوت تلاوت یا خلق تدلیل استل دعوت په طریقې دا چې لولم بز قران فمن اهتدى هرغه چا چې لارو موندا ایمان راړو او قران باندې ایمان او عملو فإنما يهتدي لنفسه نلار مونږه د فار د خپل ځان ني ومن ضل او سو چې گمراه شو او د دین او د قران نه مخ واړولو فقل فرما انما انا من المنذرين بيشك يم زود ير دركون كنا وقل الحمد لله وفرما تقول الحمد لله خاص الله الذي سيريكم اياته زرد جوب خیتا سوتا خپل دلائل او خپل نشانات فتعرفونها نتاسو بووی نئی دغا دلائل او نشانات چی اغد اللہ دو وجود او دو توحید دلائل نی وما ربکا او ندرفستا بغافلن خبرا عما تعملون دها غن چتاسو کم عمل کوئیم سورة القصص د ترتیب د سورتونو له سره اتشتم نه مکی سورت ده نازل شوه د پس د سورې نمل نا د په نزول کې او کم پنځوستم نه دې سورت کې الله خپل حبيب له تسلی ورکړي په واقع ذکر کول د موسی عليه السلام او بیا واقعیا ذکر کړي د ابراهيم عليه السلام د او د نوح علیہ السلام د لوط علیہ السلام او د شعیب علیہ السلام د ګړو انبیاء علیہ السلام د چا تفصیلا او دارنګي د چا صورت کې تسلی د نبی علیہ السلام تا واقید موسی علیہ السلام دا واقعات تفصیلا ذکر کړي او گنو آیاتنو کی دلائل اقلی دی او یو دو آیاتنو کی دلائل نقلی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم تواسین میم ددیپ مراد و مانابان اللہ خپوئی گی تلک آیات الكتاب المبین دا آیاتنا د کتاب دی المبین چی واضح کتاب دی او داغی صفا صفا واضح خبری دی نتلو علیکا لنمگ حبیب پتاسو پواسطی دی جبریل علیہ السلام من نبأ موسیٰ دا خبر د موسیٰ علیہ السلام نو فرعون و دا فرعون بالحق دا پار دا حق سرگندی دو لقومی یؤمنون دا غی قوم دا پارچ یغی ایمان ساتی او ایمان روڑی او مومنان دی ان فرعون بیشک فرعون علا فی الارض غرور او تکبر کڑو پز مکد مصر کے لوی کڑوا دا خدای توب داوے کڑوا وجعل اہلها شیعن او ګرزول او اهل د دې ځمکې د مصر ډلې ډلې بلته علماء لیکلي وای ګوره د مصر خلک ډلې ډلې جوړ کړو بعضې خادمان جوړ کړو لکه بنی اسرائیل هغه باندې به باجی کول زمیدارې په کولې او زنې ډله دای و د فرعون خپل نو هغه د حکومت کارونه حواله کړیو یادل علماء لیکي ګرځول او د فرعون اوسیدون کی د دې خار ډله ډله خلک ډله ډله کړه اداي په منس کی جنگونه اچولیو چې دای په دې جنگونو او ماته خیال نی زه حکومت کوم وګوره دا په خوانې طریقې را اوسم کو سوګدا استعمالي جرا خلک جنگ راوا اتوجو ولا بدلوا خیر دې کدی دی یو بل ویني توې او زنانه کونډي کیږي بچي ایمانان کی دا هغه طریقه د فرعون را روانه چې دې خلکو مال خیال لري خپل کې وي په خپل جنگول چې دای متفق نشي او زما دي حکومت ته خیال نشي یستضعف طائفه منهم کمزوری کوله کمزوری غنلې وړل د دوینا چې هغه بنی اسرائیل یذبح ابناءهم او ذبح کول به دا غي بچي ويستحيين شام جون دی به پر خوځي دای لونا انه کان من المفسدين بشک او هغه د مفسدانو نا اېدا بچي دی وجن وجل چې دای بنی اسرائیلو کې یو وړو کې پیدا کیږي او زما دا حکومت او کرسی بداغ دلاسو دو وجن تسنس کی نگورا د خپل کرسی د برقرار ساتلو د پارا د خپل موتبری د رعیت وین تویول دا طریقه د فرعون وا انه کان من المفسدین بیشک او غد مفسداننا ونريد من اراده لرل عنمنا چین عام و احسانو کو علی اللذین فاغ کسانو استدعفو چی کمزوری گن نشیویو فی الارض فدیز مکد مصر کی و نجعلهم ائمتا اگرزو دی مشران دین و نجعلهم الوارثین اگرزو دی وارثان دز مکد مصر و نمکن لهم او طاقت ور کدویت فی الارض بزمکا کی و نوری فرعون و حامانا و خیم فرعون تا و حامان تا و جنودهم آلخ کرود دی دعارو تا منهم ددی بن اسرائیل د طرفنا ما کانو یحزرون اغچو دی چیری دل چی دی کیو بچے با پیدا کی او دا غد لا صدا د کافر حکومت به ختمي دی ډېر اسباب او کل ماشومان ډېر وجل او دا الله د تقدیر مقابله په تدابیر ان کیږي موسی عليه السلام پیدا شو دا الله شان لوګورا وې دی به فرعون به ماشومان وجل نخل قوم ورته وي چې دا ماشومان وجل دا شته بنی اسرائیل خوبم مړشي بډاګان شي زمون خدمت بسوک کئی نو بیا بی یو کال وجل او بل کال بی نو وجل پا کم کالی جی نو وجل حارون علیہ السلام پیدا شو اب موسیٰ علیہ السلام پاگا کال پیدا کو جی پا کم کالی وجل مور پریشان ہوا چی روز با فیران او داغن جا سوسان راشی ازما دا بچے ببوزی زما دستر گدرو آندی بے زب حکی الله دخل نیکانو یری لری کئی او عارضی طور پی لک تکلیف راشی و اوحینا علی ام موسیٰ منگا وحی کڑی و مورد موسیٰ علیہ السلام تا الہام ادائی او مسئلہ دا غیر انبیاء تم ملائک رازی لکا مریم بی بی تجیبریل علیہ السلام راغلے سورہ مریم کی تیر شل ندیتم اللہ ملائک رالی گلیو دیر صحابو عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ ایس رب ملائکو خبر کولی سلام بے فی چولو مصافحہ بے کولا ندا وحی ور تشوی و پیتبار ددی چی اللہ ملک را لے گلیو ان اردعیه دا چی بی بی دی بچی تا دی پی ور کوا فیدا خفتی علیه کل چی اری دی پا دی بچی د جاسوسانو د فرعون فالقيه في اليم یو د لرګي صندوق جوړ کا ورتاوي کدي دریافتا ولا تخافي يري غم غني جدا بچي بزاي شي ولا تحزني غم جني غم د پجداي ان را دوهي دکي بيشک مونږ جي واپس بکودا بچي تاسو تا اگر دا الله حکم جیوی نو ظاہرن کتا لخکاری جی بچے ہمیں دریاب لو غردور خوچی دا اللہ و دا رسول حکم دے خیر پا دے کنے اور ظاہرن بچے پا خفلو لازو صندوق کی اچولا و دریاب لارتاول خوزمون اقل دورا نرسی سورا چی دا اللہ فیصلہ دا بی بی دا اللہ دا حکم مطابق بچی تا پی ورکول چی اریدا یو لرگے جوڑ کو دا یو صندوقی جوړ کو د لرګي وای کی بچي واچو ادریاب ته ورواچولو ان را دوهی لکی بیشکم ب واپس خدا بچي تاسو ته وی وی وجاعلوه من المرسلین او ګرځون کيم دی بچي لاره د پیغمبرانو نا د ته نبوت بور کوم دا زما یو لوی نبی وی نو صندوق تلو او د فرعون محل د سمندر په غاړه او د دریا یا یو نهر د کور ته تر یو شوند کغي کلاړو فالتقطه آل فرعون روجت کړو دلر پور نه د فرعون. اصل کې د فرعون د بیبی آسی بیبی وینځي آی روچت داولې کلاول خو کلاوي او ناس نه بیا وم زمون د مالک وې جدي کی سو هغه د تاسو وېست نو هغه ته راو هغه چې کلاو کو موسی عليه السلام په کې پروتو او الله شان په موسی عليه السلام کې دا ټول چا چې ورته وکتل نو زړبه دی اوړو د فرعون د بیبی د آسی رضی الله عنها نه زړه یوړو اد بچو نه زیات مین شوا پور تکړو دی لرا او کور نه د فرعون لیکون لهم عدو و حزنا چی شي دای د پار دشمن او سبب د خفقان. ان فرعون بیشک فرعون و هامان او هامان و جنودهم او لخر د دې دواړو کانو خاطئین و غی خطا کار. بچی چې صندوق نه روچت کو نو بیبی ورته وی دا وژنبا زبا اوستا ناری نه بچی نشتا دا بزمون بچی شی. وقالت امرات فرعون ویلیو بیبی د فرعون آسی رضی الله تعالی عنها قرة عین لی ولک یخوال بدسترگو زماشیو تا دفارا لا تقتلوه قتل ویما. ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی چی بی بی ورطاوی نو دی بد نصیب دا سی ہوئی چی لکی لالی طالب دسترگو یخوال ما دفارا نرے ناغی تا اللہ دی ایمان توفیق ور او دا بد نصیب دا کفر سر العارو غرق شو. لا تقتلوه دا خطاب فرعون ته دی خو جمد تعظیم نه پاره را یا فرعون سره نور خادمان حاضر می وجنی می قتلوي عسى ينفعنا زر دې چې مونږ ته بدا بچي فائدہ راکی او نتخذه ولدا یا هوني سوده پاول اثر نارینه اولاد منشتا وهم لا يشعرون او دای پوی دلنا دیده که خدا جگڑی ریچی سوکو پیران وی وجنوی ابی بی وی بی وجنا ادا مونگ تا خیم چی گورا یو حکومت بو اداکار کو خود تقدیر فیصله بغالی بکی دیخو بوی ما سر لخ کری دی قوت دیو دا کو ماما کو خو غالی بیگی و فیصله د تقدیر. و اصبحا او اصبح فؤاد ام موسی او ګرځیدل او زړه د مور د موسی علیه السلام فارغا ای خالی د هر شینه مگر صرف د موسی علیه السلام فکر او مینا و ان کادت شان داده چینیز دی واغا لتوب دی به چې سرګنواله کړو په دې خبره باندې لولا ربطنا على قلبها کچردا نه وچ مون مضبوطواله نه ورو سراغه پزړو لتكون من المؤمنين. ایمان په معنا د تصدیق دی چې شیدا د تصدیق کون کو نا ځکه خود لو یو مؤمنان نو د موسی عليه السلام وا والدا تاسو د کی جو غور زول روان دی په دریاب. وقالت لأخته ویلو دی مور د موسی علیہ السلام خور د موسی علیہ السلام تا قصویه ورپسې ورپسې زا چې دا سندک کم په لذی رور د پکیر فبصرت به عن جنوب ناغي ورته قتل دلرنا او داړخنا هي زا داسی طریقې سره قتل چې څوک به پوې نشي چې دا وګړي دي صندوق په سر روانه ده. وهم لا يشعرون او غي نه پوېدل غني چې دا دي صندوق او دي بچي لګوري. پس خیر فرعون هم دي خبره تا ماده شو چې وجنو یې نه وي خدا بچي پته لګی نه چې څو وخت چا دریاب ته غرزولې شا به زنانه راولې چې د تفایور کې نو موسی علیہ السلام د فرعون په لاسو کې کلارای حکم زنانه چې راځي خالقه یې د بل چا خوان علی سلطان الله وعده کړی مور سره چې دا بچې به دې جوړې له واپس کو نو کده بل زنانه خوای غصب و مور به دغه شان فاطمه ګور الله چې څه خبرو کی اثر سره کوي دا الله ټول وادي حق او رښتې دي زنانه راتلې د چاپینا غسل وحرمنا عليه المرادعا من کړو مون فاوی المرادع پای ور کون کی مین دی مرادع جمع و د مرضع او دا زنانه توي چې پای ور کوي هدي کې حرمت حرمت شرعي نه لري د کاهلا معصوم نه معصوم باندې حرام او حلال دي دې کې په معنا د منع دی وحرمنا عليه المرادع او من کړو په هغه باندې مونږ پای ور کون کی مین دی من قبلو د مخکنا د چا په ینا اوسل سمره زنان را لیم حیران او جرا څنګه بچی دی د چا په ینا لی فقالت نخور دمرو خيار او دا خو صندوق پر سیتلا دا بلته ولاړ شي او یو زنان راځي او موسی علیه السلام د چا په ینا لی فقالت غی فرمایلی هل ذلکم آیا خبردار نظر کوم تاسو ته على اهل بيت فيقرني يكفلونه لكم چې پرورش وو کې د دې ماشوم تاسو د پاره وهم له ناشحون او غیبې د دوی د پاره خیر خواهان ویته کوي ولکه اندی کې موسی عليه السلام مور والا وګوره د الله د تقدیر فیصلو دا هغه جابر او ظالم نه چې سوره ماشومان وجل چه موسیٰ علیہ السلام پی دانشی واللہ ہوئی زمان غیرت پی جنی زی چستا اللہ سو کیون لو بو موسیٰ علیہ السلام ورد اللہ سو کیون لو بولو نمور ارال عدلت مفسری رو لکلی آو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پجولی گرے جاڑی اغے کلا رئی بچی مور تے ورکو دمور بوئی کیون لگی دو موسیٰ علیہ السلام جڑا بس کا اچه خواله وا چول دو دا مور خواه واقستا ورد داغی دا طول عمر که اللہ دا سی بفاظت کوله شو چه پا کلونو کلونو با دی پای ورکوله و فرار لبا پتا نلگه دا خود دی غریبی یا رب نلگه دا لک سات خوی تکلیف را وستو خود دا طول عمر بغم لی اخلاسک از دی زرخ نورم غط شو فرار ولوی تبا دل تکی او دل بابا اغیوی نا زما بچی دی زما کور دی فرعون مجبور شو ویزه تنخواب درکو مونگا او تپی ورکو آسی بی بی ورطوی دا زما بچی دی دمر رزو که بده راولی اطولو در باری آنو تبیوی چی زما بچی را شیطا صبح هدیه و تفی ورکوی ادا بطولی دا موسیٰ علیہ السلام دا بور دا نازاق وعده دا گوره هر وعده چی کڑی دا غشان دا ور وی بیته وی دی وی ته تم دکې واشه د غیاب ته واشه زما سره په واده کې دی جوړې نه غیرا ولګ الله غوړې چې سوې هغه واده تر سره کوي الله دې زمو په زړونو کې د خپل رب او د خپل پیغمبر په وادو یقین پیدا کی فرددناه الی امه الله او خپل مور ته واپس فرددناه الى امه واپس کړو موږ خپل مور ته کې تخر عينها دې د پاره چې دا استرګي خشي ولا تحزن او دا د بچي په بلتونو فراق خفن شي ولتعلم او دې د پاره چې دا پوه شي ان وعد الله حق چی بیشک وعدد اللہ حق دا اللہ چی سووی نا خبر از تر سر کئی ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن دیر دا خلق نپوہی گینا ولما بلغا شدہو ہر کر چرسی دلیو موسیٰ علیہ السلام قلزوان ایتا وستوا و برابر شویو تا وستوا دا اشدہو تفسیر دے آتیناہو حکمن ورکړو مونږه وی ته پیغمبري و علم او پوها وکذالک نزل محسنین او دارنګي بدلی ورکو مونږه نه کانو تا د حکمن یومانا و نبوت او باجو لماوی حکمن فقه او عقل و علما او فوه د دین ودخل المدینه وردن نشو دی خار د مصر تا علا حین غفلت من اهلها فوقت د غفلت د اهل د دی خار کی یا نماز ختم د مز نفس مساله یا غرمدا او چون کی گرم وثنو نو گرمی کی خلق غرم ودوی خلق غافل ودو نو دو اوقات لماو ذکر کړی یاد گرمی د خوب وقت یاد ماز ختن وقت فوجد فیها رجلین مندلیو په دې خار کې او وسړی یقتتلانی دوار دیو بل سر جنگی دل هذا من شیعته دا یو دڑلی د موسی علیہ السلام نو و هذا من عدوه او دا بلد دشمنان د دوی نو یو بنی اسرائیلی او بلد فرعون د قوم نو او جنگ پدیو دی فرعونی او غټ گیڑے تڑلی او دلرگو او دغی بنی اسرائیلی تیوی چی دا گوڑی اغوڑی نوش فاستغاثه الذي نطلب د فریاد کړو هغه کس من شيعته چې د ډلی د موسی عليه السلام نو على الذي دا هغه کس مقابله کې من عدوه چې هغه د دشمنانو د دوی نو موسی عليه السلام ورته وی جو رسول مکه دا ګېډه دم رغټ دې دیولې نشي او سره مدد وکا او کما دت نکې ندالک کم کنا خو د حکومت په نشاو زور کې وی چې دې نوړي نوراشتي اوسا فواخذو موسی شک ورکړې وخت موسی عليه السلام ابد تقدیر فی سلام یو گزار سره فرعونی مرش فقد وا عليه اي فقتله موسی وجل وغل موسی عليه السلام يا فقد وا عليه الله پاغ د مرگ فیصله کړی او د یو گزار سره مړ شو قال هذا من عمل الشیطان ویلی موسی علیہ السلام ودا دی د عمل د شیطان ورځو کسانی او جنگول ا جنگول کی ما مظلوم د ظالم نخلاصو نو سړې پکې مړ شو مال لوی پریشانی جوړ شو اباز علماء دا مانام کړي هاذا کی اشاره دی مقتول تلا ویدا وجل شوی چې کافر حربی دی دے من عمل الشیطان دا شیطان د ډلینو انه بیشک دا شیطان نادو مذل مبین دشمن دې گمراه کونکې د ښکارا قال رب فرمایلی موسی علیہ السلام زماربا انی ظلمت نفسی مازیاته او کو بزان فغفر لي نما ته بخنو کی فغفر له نو لا ورته بخن کړي وا اے قتل خطا کی ګنا نی او یا کافر ظالم مو خدا د انبیاء او لوی شان نه چغیس یو کار د الله دی اجازه نه بغیر نه کئ انه بشک شان دار هو الغفور الرحيم دعا الله ډېر بخون کې او مهربان دی قال موسی عليه السلام فرمایلی او رب رب زما بما انعمت علي زمان قسم وي په سبب دا چې تا انعام او احسان کړل په ما فلن اكون هرگز نبشم زو ظهيرا للمجرمين امدادی د مجرمانو زبا میشه د مظلوم مرګرم او د مجرم او د ظالم امدادی بن جوړېګم فاصبح في المدينه خائفا د سبا کړو په دې خار کې پيرا چرد دی قتل پتا بوش لگی یترقب انتظار کولو فیدا اللذی ناسا فی اغکس استنصرهو چه مدد غفت دی موسیٰ علیہ السلامنا بلمس پرون یستصرخوهو بیورت فریادن کول چه غیوالی قال له موسیٰ ویلیودت موسیٰ علیہ السلام انکا لغوی مبین بیشکت خامخا گمرائی اخکارا ورپرون دیم جنگ جوڑ کو ناغین سمر مشکلات جوڑ شوڑ فلما ان ارادا ارکلی چیرادا لرلی و موسیٰ علیہ السلام ان یبتوش باللزی چیرونی سیو حملو کی باغکس وعدو اللہما چا دشمن دے دعاڑو دے او ظالم نے قال یا موسیٰ دی بنی اسرائیلی ویگی نن مارانی سی دو پرن گزار کتلیو چی پاغیو سو کا غمر شو دو دسارا یرشو چکنی نن مارانی سی قال ویلیو دو یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام اتوریدو آیت رادا لنن تقتلنی چی ما ہو وجنی کما قتلت نفسا بلمس لکا سنگ دی وجل وغا نفس پرن ان تريدو تیرادن لیلان تکون جبارن مگر دا چیشی زور ورپز مککی وما تريدو تیرادن لری ان تکون من المسلحین چیشی تا دی اصلاح کون کنا بس اغا فیرونی جنگ پزی پر خوزر زر لارو فیرون تا وی اغا پرون دمون د قوم اوستا خاص سڑی چو وجلی شوی اخو موسیٰ علیہ السلام وجلی اخو موسیٰ علیہ السلام وجلی دی فیرون زر زر مشوره رو گختا او د موسیٰ علیہ السلام د قتلولو حکم اوکو دربار کی یو مسلمان مومن او غزر پمند مند موسی علیہ السلام تراغه وی داد فرعون د ترش وی او مسلمان وجاء رجل راغل یو سړی من اقصى المدینه داغل دی طرف د دی خار نه یسا منډه والی قال یا موسی فرمایلی د رجل اے موسیٰ علیہ السلام ان الملعب شک وزیران و سرداران یاتمیرون بکا مشورک استا سبارکی لیقتلوکا چی قتل مکیم فخرج نوزا انی لکا من الناس وحید بیشک زیمتا سد پارد خیر خواہانونا ادا اللہ اخبر حبیب لتسری ورکی چیز ما حبیب پریشانکی گوا موسیٰ علیہ السلام لا پیدا نده او داغه دا وجه نگوره دا بنی اسرائیلو بچی زبحه کئی اچی پیدا شو چڑو والا رانده امور سندک کی واچولو دریافته ورغرزول علت فرعون رونیو اچڑو والا را وستل چی زبحه کوئی اللہ بچ کو ابیا طول عمر گورا پا شاہی خاندان کلوی شوئے سسختی پیغمبر نده لیدلی یکدم په امتحان راغی نو ورتلار معلومه دا او د مصر نه مهاجر شو فخرج منها خائفا وته موسی علیہ السلام د خار د مصر نه یریدن کې تبعی عرف پیغمبران امرازی ترقبو انتظار کول رستو رسوی قتل او الله ته فریاد کو قال ربی فرمایلی وے زماربا نجینی من القوم الظالمین نجات را تراکی د قوم ظالمانونا اده مصر نه مدین روان شو اتر ذی منزلو اده مدینی منوره د مکی په منځ کې پیدل اتر ذی منزلو الله وی حبیب وقت قوم شړلې تازر عمر ګره وو ازما موسیٰ علیہ السلام ته وګورا اسم نشتا نه د خوراک ساس باب شتا نه سور لشتا ولما توجهت القاء مدین کله چې متوجی شه او په طرف د مدین قال فرمایلی و عسى ربي نزدی د شرب زما ان يهديني روان بکی ما سوا سبیل پلار برابر لارم معلوم نوا خو مدین تو رسیدو اد مصر دو حکومت دائره نیزان بار کو او پیغمبر مهاجر شو ولما وردما مدینا هر کلچ ور رسیدو عبود مدین تا مدین نبار یو کوئی ہے اسم دا کوئیشتا دا کوئی اوسم شتا سعودی حکومت تے کندتار راتا اکڑے او ببا کی نشتا خو غٹ کوئی ہے کم نچی موسیٰ علیہ السلام دشعیب علیہ السلام لونو تا گڑے او بکڑے گے ولما وردما مدینہ هر کل چرسی دلیو عبود دمدین تا وجد علیه مندلیو داغی پخواک امتن یو ڈلا من الناسی دخلکونا یسکون چوبی ورکولی خپل زنا ورسارو تا وجد من دونی ممراتینی وی مندی آخواد دی خلکونا یو دو زنانا تدودان ای خپلی گڑی دوبونا بنی کونی تام بیا او شان وی د مظلوم ته پوس کول قال موسی علیہ السلام دې دو زنانو ته وي ما خطبكما سد حال استاسو خلق غړو بکاي اتاسو غړي دو بونه منی کوي قال سادې دوار ورته ویلا نسقي مون غډنو بکاو حتا یصدر الرعاء تر دې چې واپس شي دا نور شپون کی اوې ملمک ته وې چې تاسو خو زنانې د کور نسنګ بار روتي و ابونا شیخ کبیر والد زمون ګډا دې ډېر دموږ مجبورن روتیو دا شیخ کبیر سو په اکثر مفسرین وې دا شعیب علیہ السلامو علامہ حافظ ابن تیمیہ رحم الله پری کتاب لیکلے آوئی ندا شعیب علیہ السلام نو ابن کثیر چراغی پشاگردانو کرئی موئی صحیح قول دا اکثر مفسرین دانے چدا شعیب علیہ السلام علامہ حافظ ابن تیمیہ کتاب دے پاغی کئی پدی او رسال لیکلے غیتا جامع الرسائل دی ابن تیمیہ وئی رحمہ اللہ ناغ پدی معنی ادا چونکی دخل زمانی یو لوی بحر پدی دلائل را جمع کری جندا شیخ کبیر شعیب علیہ السلام نو و دا جمہور قول دار چو و ابونا شیخ کبیر و یوالد زمم بڑا دے دیر فَسَقَالَهُمَا نُگْلِو بُکْلِوِ دِ دُعَانُ تَا ثُمَّ تَوَلَّا عَيْلَ سْوِلِّ اَوْ بِعَوْرِ دِلِو يَوْ سُورِ دَوْنِ تَا اَوْ اَتَوْ رَزِ نَارِ لَهَرُ كِي پَحَنِ خُوڑِ دِ عدلتا مفسرین وی خیٹ ادا سی دم بلاسر جختشف دَعَتُو رَزُ نَار پِ غَمْبَرْ دِ فقال فرمایلی ربی رب زما انی زچی ام لما انزلت الیا ها غصد چی تیرانی کی ماتا من خیر اند سرزکنا فقیر نظم محتاجیم اللہ تے او جڑل در اتور از نار دے خلقو نبیام سوال نکئی تا اس نمخ کی تیر شوی چی دا سفر دا اللہ دا پارا رے اوخ کې سفر کې ګوره چې خضر علیہ السلام او دوی سوال کړي دا زنانه کور ته وختي لاړې والد ته تپوشو کو شعیب علیہ السلام چې څنګه وختي رااله ویا یوم الباو او مونږ ته ګډه وکړي نو دا شعیب علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې آدم المستیا ورته د نیکنه میراث کې پاتې و ابراهيم عليه السلام د مل مستیا بنیا دي خو او دا داغی پا اولاد کی دا والد آغا خویون پا اولاد کی موی عربو کم دیر الوی سخاو او داغی مشهوری کسی وی عرب چی بکل ورس رسول نو بیا بیا اور پوچت زی بلولو چی گوری کدارانا چرت مسافر سائی کا او را للا و زمال کور خوراک اسکا کیوکو اجی کل بس درک نلگی دو نو بیا بیا اور پا یو کند کی بلولو چی اسی نران آسو کسی نکی کراشی بیا بسی دا سی عربم سا خواال تیر شوی غلام لبیوی دی دی ری لو خیج اور بلوا کستاد دی رنا دو وجی نمسافر رالل نو ساری بلی ازادو غلام بی ساری ازاد کو دا سخاد نکد وجی نراغلی و ویدو که ری ولی فجاحت بو احداهما راغلی و موسیٰ علیہ السلام تا یود دی دوارو تمشی پیدل راتلا علی استحیاء او راتل لد حیاء نڈکو بوری او زنانا چه حیاء سرگر دی دا عرش مالکی صفتو نکئی تمشی پیدل را روانوا علی استحیاء پڑیر حیا سرا او امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسنگ راتلا ٹھول بدن پا برکاو پڑونی کی پٹو لگو رزنانا چی پا حیا پا زمک گرزی دا عرش مالکی صفتو نگئی قالت ویلی و دی ان ابی یدعو کا بیشک والد زمارا غواڑی تا لیزیه که چه بدل در کتا تا عجرما سقیت لنا بدل هاگ چه تا مونتا گڑی و بکڑی فلما جاہو ارکل چراغه موسیٰ علیہ السلام شعب علیہ السلام تا وقص علیہ القصص او بیان کڑو پای بیان قال فرمائلو لا تخف یریگما نجوت من القوم الظالمین نجات دیو مندو دو قوم ظالمانونا ویدل تداغو حکومت نشتا بس خلاص شوی اپا کور کی زیور کو مظلوم تا زیور کول او دیو جابر کافر نداغو پوٹول دا سنت دا انبیاء علیہم السلام دی اے پا کور کی پوٹ کو ویرگ من نجات دیو مندو دو قوم ظالمانونا قالت احداهما ویلی یود دې دواړو نا یا بتستاجر هو وی اے والد زما په مزدوریونی صدا موسی علیه السلام ان خیر بشک غرا من استاجر تا هر غسو غرا دا غچانه چې دې په مزدوریونی سي صدا موسی علیه السلام دې القوی الامین طاقت ور دې او امانت دار دې ولما ولیکلی وی والد ورته وی تا ته د دوی د طاقت او د امانت سپته دا وی یو خو هغه بوک چې پسو کا سره وباسي دی یو واده رويستا غره د تور زنارم الله بیا او ته وی قوت ورکړي بیا بده پاغي او غټ خانه کې خو هغه خانه بیا واځي لری کو وی طاقت ور خو دی وجه نم یو امانت دار زکه دا چې مخک راتله موسیٰ علیہ السلام ورده ما نرس رازا هوا چر تستا بورکاو پرونه اوچک دکی اکا ما نلارا غلطی گی نو ما طرف تا گیٹھے رولا وی گورا مزدور کې دا دو خبری ضروری دی قرآن مونگو تاسو لچل خی یو چې سلینی سی چی دا دی واس پشتا بلا ما ندار دینا چی تر عزید نیم اگو کورتا ہوڑی بکی بل قوی الامین طاقت ور دې دې کم کار د فاره چيني سي پدي وسو طاقت شتا او الامين دې امانت دار دې نور به ان شاء الله بیا اللهم انا نسالك بان نشهد بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين یا الله یا رحمان یا حی یا قیوم یا صمد اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آله وسلم الہ العالمین تدخل کتاب د تلاوت پس دخل بندگان دعاګان قبل روجدار سرم تا دخل حبیب پر جب مبارک وعده کړي چې دې دعاګان قبل او دانن یوم الاربعاء دا د بود شورو رز دا نو مسله د شریعت دا دا د دې د ماشفخین او مازیګر په منځ کې دعاګان قبلې اغړلو والے چراغلی خندق کې غزوه خندق کې اټوله مدینه نه سور رز محاصره کړي وو او مسلمانان به انتها پریشان وو د الله حبیب پدی او رزبا می دعا غوښته وو او غړل الله ټول تسنس کړي وي او د خپل پیغمبر مدد کړو جابر رضی الله عنه وي او دا واقعا موږ د ذکر او اذکار او د دعاګانو کتاب کې ذکر کړي چې مال کلم مشکل راغله او ما د بوت پرز د ماسپخینه او مازیګر په منځ کې لاس وشت کړي نو الله اعظم هغه مشکل لري کړي او اسیم زمونږ مهربان رب دې سوچ چې ورتلا سوغړي نو الٰه العالمین وای ما ته حیا راضی چې دا لاس خالی پرېزو او شان د الله دومره لوی دې یقینا د الله شان دومره لوی دې چې د بندگانو لاسونه چې خالی پرېزي نو د الله د شان سره ده نه خایي الله زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې الله په پوره پوره دین مونږ ټول ته د تلو توفیق راکړي الله زمونږ عقاید او اعمال ظاهر او باطن د قران او سنت مطابق کړي الله زمونږ کې بشمار عیبونه او نقصانات دي په خپل رحم او کرم دا زمونږ نه لري کړي الہ العالمین ممتاز مون والدین او تا اصول و فروع او تا او زمونږ مشایخ او استادان او تا مړو ژوندو حاضرین او غایبین او تواړه او لوی ګناهونه معاف کړي الہ العالمین دا کوم مشکلات په دنیا کې خصوصا مسلمانانو باندې راغلي بیماری دي پریشانی دي او دینی او دنیوي کارونه بند دي خپل رحم او کرم دا مشکلات او پریشانی لري کې الٰه العالمین ټول مساجد او حرمین شریفین او ټول د مسلمانانو دینی کارونه خپل رحم او کرم کولاو کې څومره مسافر دي کاغذینی سفر کې دی او دنیوي سفر کې دی باج غریبانان تبلیغی جماعتونه زې فزې بند دي الله دې ټول مدد او نصرت وکي او په خیر عافیت باندې سالمین غانمین خپل کوو تراوله الله سمره مسافر دي په خیر عافیت سالمین غانمین کوو تراوله الله سمره بیماران کورونو هسپتالونو کې دې ټول ته شفای کامله عاجل ورنسي پکې الله زموږ د ټولو حاضرینو غایبینو دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زموږ د ټولو دینی دنیوي پریشانای ختم کړي کوم مرګورو دعا بارکې وې دي او الله د چا دینی دنیوي حاجتونه دي دا ورته الله په خپل رحم او کرم پوره کړي د ټولو مت پریشانای ختم کړي د هر امتی د مال جان او د حیا حفاظت وکړي الله موږ ټول د دوارو جهانو د شرمندګو او د رسوایو نو ساتي الٰه العالمین د چا اولاد نشتا نیکمل صالح اولاد ولور کی او د چا اولاد وی الٰه العالمین د والدینو د سترګو اخواله جوړ کی الله د چا دشمنی طرف غنۍ دی په محبت او دوستۍ باندې بدلې کی الله د چا کورونو کې بنین بناتی د غیب و نا د نیکی د حیا د رشتي بندوبست ورته دا وی ګنا بندي وان الله د بند را اخلاص کې الله زموږ د ټول روجي تراویح درسونه اعمال خالص د خپل وجهي د پاره کې او د قبولیت مقام ته ورسه. الہ العالمین دا اخر عشر شروع کیږي او دې کې څه بندگان او سرا درهم د کرم او د مغفرت معامله کې زمون ټول الہ العالمین مونږ ټول ناراضی شي او زمون د ټول ګناهونه معاف کی او دا سي راضی شي چې بیا ناراضه کیږي نا. الله دې اخر شپو کې کما مبارک شپه چې تاریخ لیلۃ القدر مونږ ټول ته د اغي د عبادت کول توفیق راکې چې دا شپه مونږ په ذکر تلاوت او دعاګانو کې الٰہی العالمین شوګرکو د دې میاشتې او د دې شپې د خیر او برکاتونو الٰہی العالمین مونږه مخروبه کېبا. الله د تمام امت لپاره د رزق حلال دروازې کلاو کې د دین حق دا سمره حق شووی دي مدارس مساجد مراکز نو دینی کارونه الله دا تر قیامت پورې قائم او دایب ساتي. الله اعظم دې مدرسې سره کوم مسلمانانو مدد او نصرت کولو او د دې په جوړولو کې منډه تړلې والی الله تو ورسره رحم او کرم او د مغفرت معامله وکړي. کم ژوند دي او دې مدرسې کې منډه تړلې والی پریشانو کې دي الله دې پریشانۍ ختم کړي. کم مسلمانان په دې مدرسو ټولو کې منډه تړلې وای الله دې په مال اولاد کې خیر او برکات واچي د هر قسم آفتونو مصیبتونو نه الله محفوظ وساتي. الله دا دینی کارونه مدارس راستا کتاب زموږ د پاره حجت کې او په موږ یې الٰه العالمین حجت و جوړي. اللهم انا نسالک من خیر ما سالک منه نبیک وحبیبک محمد صلی الله علیه و آله وسلم وعبادک الصالحون واولیاؤک المقربون ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون وأولياؤك المقربون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله عليه وسلم.